to you. Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. Might be just as iffy if we was in Mississippi. When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say good night. Oh, say good morning. Good morning. Rainbows are shining through. Good morning. Good morning. Bonjour. Monsieur. Buenos dias. Muchas frias. Buongiorno. Buongiorno. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Blendi, mirëmëngjes Altini, mirëmëngjes Olta, mirëmëngjes Lori, mirëmëngjes ju të dashur miq. Mirëmëngjesi të gëzuar pavarësisht miq dashur, ju përshëndesim nga Radio Klab FM në 104 edhe nga ekrani Klab TV-s. Gëzuar, gëzuar, gëzuar. Gëzuar Axel dhe kombinim i dashur. Nga je emocionuar? Shumë festën? Jo, po mikën zëri. Oj oj oj. Nga emocioni me siguri. Po mirë, okay. Duhet ta mbledhësh vetë. Jo, duhet mbledh vetëm. Kemi të rrorë para. Jam hapur si top. Që bëhet? Mire? Gali për të festuar? Në alëcare kyqeve këto kutijat që vën. Da, i. Eshin tipët. Me arkat. Po, me arkat. Bashton me arkat. Me arkat e parkimit. Pas ke bërë sherë këllit? Jo, thjesht është azaruar. Nuk detyro, nuk përkon do të. Do të të marri leket se së bën. Unë mendova se do ishte kolajt. I thash jo për ti e jo për unë, pas ta i ka fare. Ku shiku? Ti, pa i dhënë. E le vetëm makinën aty? Jo, jo, makinën se lash. Në i ke fare. Makinën edhe parkova të një vënd tjetër. E mi, jo për tjetër, jo për mund e i ke pëse. Po ti i the edhe. Shumë gjesit ashtë të mi që të mere me ty me grushtit. Njeri u i arkave një, Altini zero. Është një vend ku mund parkoj Altini mi shtanë, shumë është njeri që vë arka aty e zë dhe i thot mjëm njëmi lek që të parkosh për në dryshe. Ikti, jo po ti, jo po unë, jo po ti edhe ikën aty. Okej, kthehemi mbas pak në klubin e mëqyesit. Gëzuar ditën e pavarësisë, ditën e flamurit. Është 28 nëntor 2014. Ora 7:02 minuta. I'm sinking like a restless stone with demons in my head. I feel you wear my skin to bone with darkness in the air. Chasing down your silhouette to find there's nothing there. Facing down a lonely road into the pure unknown. But I'll keep coming back. You can steal my mind, twist it for a while, but you can't take my pride. Watch me crack, throw me way off track, but I'll keep coming back. You can steal my mind, twist it for a while, but you can't take my pride. You can watch me crack, throw me way off track, but I'll keep coming, I'll keep coming back. Streets of heaven never had a name. I found my own way there. I know I'm bound to lose my way again, 'cause love and war is never fair. Facing down a lonely road into the pure unknown. But I'll keep coming back. You can steal my mind, twist it for a while, është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës. Kur ta dëgjoni këtë këngë në Radio Klub FM gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërguesi i parë fiton një dhuratë. Kënga e ditës. Midis orës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Klab FM në 100.4. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1443, Gjergj Kastrioz Skënderbeu ngriti flamurin kombëtar mbi Kalane Krujës. Në vitin 1520, lundërtari portugez Ferdinand Magellan arrin në Oqeanin Pajsor pasi kalon përmes ngushticës së Amerikës së Jugut. Ai është europiani i parë që lundron në Pajsor nga Lindja. Në vitin 1821, Panamaja shpall pavarësinë nga Spanja. Në vitin 1882, lindi në vajzë të Vlorës poeti, adetari dhe diplomati shqiptar Ali Aslani. Në vitin 1895, u zhvillua gara e parë e makinave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gara 88 kilometra u zhvillua në shtetin Illinois. Në këtë garë morën pjesë 8 automjete, 4 që punonin me fuqi elektrike dhe 4 me karburant. Gara u fitua nga Frank Dyrja. Në vitin 1912, Ismail Qemali ngriti flamurin në Vlorë dhe shpalli pavarësinë e Shqipërisë. Në vitin 1938, filloi transmetimi i parë i Radio Tiranës, radio e parë shqiptare. Në vitin 1939, maçoku më i vjetër në histori me emrin Puss nga Anglia festoi ditëlindjen e 36, ditën tjetër ai ngordhi. Në vitin 1942, presidenti i Shteteve të Bashkuara Franklin Roosevelt, kryeministri britanik Winston Churchill dhe lideri sovjetik Joseph Stalin takohen në Teheran për të diskutuar strategjinë në lidhje me luftën e dytë botërore. Në vitin 1953, New Yorku gdhim pa gazeta ditore për shkak të grevës së fotografëve. Greva zgjati 11 ditë. Në vitin 1954, ndërron jetë Enrico Fermi, fizikanti italian dhe fitues i çmimit Nobel. Në vitin 1955, u lind në Prekaz në rajonin e Drenicës në Kosovë Adem Jashari, komandanti i UÇK-s. Në vitin 1994, norvegjezët votojnë në referendum për të kundërshtuar antarësimin në Bashkimin Evropian. Në vitin 1995, presidenti Clinton nënshkruan një projekt ligji rrugor që i dha fund kufirit të shpejtësisë 55 km në orë. Në vitin 1997, është paraqitja e parë publike e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në vitin 1998, përmes referendumit mbar popullor, u aprovua kushtetuta e Shqipërisë. Në vitin 2000, Madonna bëri një koncert prej 29 minuta, ku këndoi 6 këngë për 2800 njerëz që ishin pjesëmarrës në Londër dhe rreth 9 milion të tjerë të cilët e ndoqën nga interneti. This is Club FM 100.4. Okej, 71 minuta tani në klubin e mëqyesit, miq dashur, shkoa për të dëgjuar edhe frymëzimin e ditës nga Jeri, Jevi, Jeri, se sot kemi fest, kemi pavarësinë, pavarësisht të gjithave. Dhe un kam zgjedhur një shprehje të urtë popullore nga Sami Frashëri, që thotë dashuria për Adeun është topi që shkatërron kalat më të forta dhe kalaja që mund të qëndroj topave më të fortë. Wow. Mund ta vazhdoj, se kam dhe një shprehje tjetër që më pëlqen nga. Jo, unë dua që ta përsërisësh. Edicion gjithmonë kërkoj që ta përsërisësh. Okej. Dashuria për Adeun është topi që shkatron kalat më të forta dhe kalaja që mund të qëndroj topave më të fortë. Bravo. Faleminderit Iri. Asnjë. Ta them dhe Gjergj Fishtën se mos më ngel. Mjafton me topat për sot. Gjergj Fishtën pak më vonë. Okej. Atëherë do shkojmë tek muzika, më jep. Hajde se s'po ta prish. Thuaj edhe Gjergj Fishtën. Edhe kë me topash? Jo. Okay. Vërtet ne kemi bajram me Pashk, por shqiptarin e kemi bashk. Se kjo është dëmërim. Bajram? Mm-hmm. Po me bajramin që kanë? Jo, yeah, vërtet ne kemi bajram e Pashk, a, por shqiptarin e kemi bashk. E kuptova, dhe vëndën që ato e kemi, për ato bashk e kemi. Po për. Tu është bërë një këshu, një përqafimi madh, po themi. Që festohet. Po, pa tjetër, pse jo. Miq është para for kuva, me Ana na club. Para for Cuba. Ana na club. Wicked games you play to make me feel this way. Do ta dëgjojmë tani. Yebi. To Blindy and the crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it, people. 7:18 minuta tani në klubin e mëngjesit. Mirëmëngjesi që të gjithëve. Duhet të jetë një mëngjes që e zgjon shqiptarët nga dalun. Mendoj sot duhet marr me relax, bën 102 vjet që nga koha kur shteti u bë, kështu që pse të zgjohesh shpejt? në mëngjes. Sot është ditë feste, është ditë pushimi, sot është krem të gjithashtu. Kam pushim. Krem tohet sot, është pragu i një fundjavë të gjatë. E premtja pushim, është una pushim, ndjela pushim, shumë njerëz kanë nisur udhimin dje. Edhe thonë që kanë pushim disa. Po, po mendje disa kanë vetë martën. Sa po thonë, ata kanë gjithmonë pushim. Po le ta lëm këtë. Ata janë pa punë fare, mos u mos lakmojnë gjën e tjetër. Po le mos futemi këtu. Si ankohen juve? Pushimja është absolutisht nuk ankohet njerëj, thjesht po tregojmë se ç'bëjnë të tjerët. Vazhdo me tjerët, vazhdo me tjerët. Jetoj jetën e tjerëve ti, edhe do shohim këtu. Dhe pastaj po, e di ku të shkosh? Ku të shkosh? Ose për çfarë do të shkosh? Pa një. Atje. A, ja, se di, okej. Është diçka e zezë. Ma thoj të themi dot. E lyer me dot. Është çiponja e flam. Nice. Nuk e di se pse merrem. Do fluturokem. Po. Dje, po shija pak televizor dje ndark. Pash sa filma të bukur. Ë, pash edhe un çik. Çfarë? Po edin çik. Është eveniment. Jo, un pash dy filma shumë të mirë, në fakt. Disa pelti. Po midis dy filmave, ndërsa ndroja atë USB-n, ngeli të opinionin. Ngeli të opinionin, po. Çfarë sherrje. Wow, wow, wow. Çfarë skandal. Un kuptova asgjë për çfarë flitej aty. O zot. Për çfarë flitej aty? Aty flitej. Jo, temën e pashun e lexova, po problemi është ata nuk merreshin vesh çfarë thonin. Jo, asnjëri. Ulërimë. Ulërimë pas thirrma. Para thirrma. Thirrma. Po, nuk e di. Nuk e di në skandal. Në një moment pastaj ngrihe vërtet pikë pyetje. Nëse duhet ndodhnin apo jo, duhet të ishin apo jo ata njerëz aty. E unë nuk e di. Dhe përfundimi yt Altini, kush ishte? Ka tallur nuk duhet. Ka qeshur e ka qarë gjithë dynjaja mbrëm në Facebook me ka përshtymin ndjesh, ka qenë ka pas momente ku ka qenë nuk e shija dot, nuk ishte pa mundur. Edhe unë ndrova pastaj. Pastaj kam pak zërin. Ishte një film që quhej The Sunset Limited me Samuel L. Jackson dhe Tommy Lee Jones. Upa. Një film i HBO-s nga 2011-a që e kam parë, jam kënaqur. The Sunset Limited. Është një profesor që do që të hidhet tek shinat e trenit. Është shumë i mençur, e luan Tommy Lee Jones, është ateist. Po, e një teologjin shumë mirë, sigurisht, a i nuk beson që ka një zot, dhe me arsyet shëndosha të logikës, pra, arsyet e arsyes. Dhe ky është që do t'hidhet në shenjat e trenit dhe e shpëton një pastrues, aty, një nga këta janitors që quen, që mirë mbajnë në stacionin nën toksor të metros në New York. Dhe ky është Samuel L. Jackson, që është shumë besimtar, i varfër, para në shkollë kështu, domethënë janë si antiteza njëri tjetrit. Dhe pastaj fillon një dialog midis këtyre, shkruar nga Cormac McCarthy, që është një nga novelistët e shkëlqyer amerikan. No Country for Old Men. E ka shkruar ky. Tam. The Road, e ca titujt tjerë. Kështu që gjithashtu është dialogu midis Tommy Lee Jones dhe Samuel L. Jackson në dhomën e këtij të fundit. Dhe si përfundim? Dhe si përfundim, unë nuk po e them përfundimin. Okej, okay, se na di filmin, kështu që. Nuk po e them përfundimin. Se mira mos thash. Jo, sigurisht jo. Por që është një këtë pashu në vend të në vend të ulërimeve. Më mirë. Ishte shumë e bukur. Edhe të isha e bukur është tjetër? Që është i plot në YouTube. YouTube. Është i plot në YouTube. Sa mirë. Nuk ta. Është i film shumë i bukur. Vetëm dialogu midis këtyre të dyve. Tani njerëzit këtë mund të bëjnë, domethënë ose shohin një gjë që mund të ndihmoj ose diçka ulërica. Diçka ulë, pa ajo dje ishte. Ishin ato, ishte një nga ato ditë ku thua ti, okay, kemi 102 vjet shtetneve apo kemi apo s'kemi aftësi shtet formuese, se që njerëzit vetëm të thrasin atë formë. Kaluar çdo mas. I shqetëson dhe njerëzit në shtëpi. Fillim argëtohen, e ke parasysh? Po bra. Fillim argëtohen, se thon, "Ha, lanam, sa plasit e këtu po." Por që e para tema s'është fare për qeshur dhe e dyta, mbas një farkore kalon argëtimin dhe kthehet në një bezdisje. Depresion. Ja, e bezdisje po desha. Po, prandaj unë shkova me këtë. Ishte më mirë me këtë, ishte. Gjoja më mirë me filmin. Kështu, e keni në YouTube, unë ju rekomandoj fort që The Sunset Limited. nga HBO-ja i vitit 2011, vetëm këta dy aktorë janë, Tommy Lee Jones, Samuel L. Jackson, edhe gjitha ndodhë në një dhomë shkruar nga Cormac McCarthy, si shtash. Mjeshtër, mjeshtër. Kthehemi pas pak klubin, gjithë tani dëgjojmë muzikë nga Jessie J, Mama Knows Best, Jessie J. Ndoshta do ta këndoj këtë këngë edhe kur t'jetë këtu në Tiranë, se... Apo jo? Nesër. Se helvete, duhet kënduar. Nga nënda përse... Mama Knows Best në me këte e njojmë. Hey, mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në orën 27 minuta mbas orës 7 këtu në klubin e mëngjesit. Unë jam Blendi bashkë me Altinin. Good morning. Me Lorin. Hello. Hello Lori. Dhe sigurisht dy vajzat tona këtu. Jessie dhe Jay. M'fal. Mirëmëngjes. Olta dhe Jerry. Po. Jerry dhe Jerry O. Mund ta shohim Jerry O. Bëni një grup, mund bëni një grup, goca. Dekord. Ti shohim të këndoni një këngë nga këto, shuap, shuap. Për të kënduar ne të dyja një herë, shuap, shuap. Ej, si pa kaloni një herë sot? Keni në një festim në plana, diçka, ku di unë se çfarë? Mund të jetë gjithçka. Gjithçka mund të ndodhi, është 28 nëntor. Kujdes, gjithçka mund të ndodhë sot. Është 28 nëntor. Ku dhe ngresht flamurin t'i sot Altin? Në balkon. Në që fundi? Hera e parë në balkon? Po, hera e parë me të ndrejten. Êshtë pak stop? Êshtë hera e parë që balkonin e provon flamurin. Për të ngritin flamurin. Unë e kam flamurin të ngritur që nga data, që nga ndeshja me Danimarkën në fakt. Kam sa ditë i bie? Shumë. I bie ca. I bie. 11 tetor më duket kishim ndeshje me Danimarkën po. E kam ngritur që 11 tetor se kam ulur akoma. Më shumë se një muaj. Se vjen ta uri për mbas ditë 3 tash. Kur ishte tema. Atëherë e kam patur. Nga fundi i janarit duket. E kam e vendosa në në në balkon atë ditë që ishte ndeshja me Danimarkën, ka qenë shtunë. Në mëngjes. Pastaj lash atje, edhe kur shkova në Elbasan bleva një flamur tjetër. Kështu që edhe këtë të riun se kam ulur. Pastaj ndodhen ato gjërat me dronë, tash unë tani ta ulun. Se 4 ditë më vonë ishte ndeshja në Beograd, e kuptosh? Ai kështu që ai kam bërë. Nuk kam lënë për ta ulur. Që atëre kam qenë rehat, nuk kam dashur të bëj, nuk është dashur që të bëj asgjë. Balkonin tim, po kam parë që kanë filluar kanë skuqur ca balkone. Pak. Më pak të vit. Më pak të vit. Kështu e ka, domethënë se është 100 vjetor. Harron njerëzit. Po 100 vjetor ishte shumë. Megjithatë kanë kohë gjithë ditën sot, kështu që. Po gjithë ditën ajo do të ngritur 2 ditë para. Ta mbajnë 3-4 ditë lart. Se do të ngrenë sot edhe ta mbajnë 4 ditë në vazhdim. Në vërtetësh. Po kjo mund të jetë deri nuk është. Në 28 duhet ngritur themon dhe ta mbajnë. Kështu thënë dhon. Më mbrapa. Duhet ta ngrenë. Sikem se ngrenë më përpara. Ju goca duhet thoni shpalosur. Në fakt. Do është palosur në datë 28 nëntor flamuri. Do jo, do më më them tash njeri u zgjedh folit për nuancat e gjuhës. Mirë e ke në fakt. Ne e ngrejmë. Faleminderit. Ju është palosur. Altini ka vendosur që sot na vendos këngë shumë të mira në transmetimin e dashur, por mos harroni se është rradha juaj për ta zgjedhur muzikën, është e premte. Muzikën e zgjidhni ju prandaj në 069 20 70 222, 069 20 70 222. Mund të çoni kërkesat tuaja muzikore për dëgjuar sot në klubin e mëngjesit. Ju që keni dalë për vrap nga liçeni apo që jeni duke shkuar në punë edhe për sot në ndonjë nga këto destinacionet e fundjavëve të gjata, mund na shkruani për dëgjuar këngët tuaja. 069 20 70 222 është detyra jonë të premteve për t'i luajtur ato. Do t'i kujtoj se do të flasim pak edhe me mikun tonë Agim Baçi, kritik letrar pak më vonë, tu në klubin e mëngjesit, si çdo të premte do atakojmë ato edhe sot. Dhe kemi një vajzë nga Universiteti Evropian i Tiranës që do vit na takoj për t'na treguar në orën e punës se çfarë ndodh në këtë universitet, por jo vetëm zyrat e karrierave që ngrihen atje tani për t'i orientuar studentët në lidhje me tregun e punës, shumë e nevojshme që të marrësh vesh se ku do shkosh mbasi të kesh mbaruar studimet. Red Hot Chili Peppers, kjo është Give It Away, tani në klubin e mëngjesit. 7:31 minuta apo shkon 7:32 dhe kur të kthehemi do të kemi edhe anagramën për ditën e sotme. Kështu që mos harroni, muzika është juaja. Up. Ora është në 7:36 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-s. Ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar ku do të ndodheni. Jemi gati për anagramën. Ah, ku do un? Jam i sigurt. Jam me dy mendje. Jam me dy mendje, me tre në fakt. Nuk e di. Jam i bindur. Për fjallën që ke zjetë? Ne, se mi bindur nëse kam kombinimi akoma gati. Se do pun kjo? Do, ka, aha. Ka këshu. Teknik, teknik. Ne provojmë. Tëraldor. Edhe njerë, si? Tëraldor. Tëraldor. Gati, nisë me siglen. Mund të nisë me siglen? Thank you. Anagrama në klubin e mëngjesit. Tëraldor. T-E-R-A-L-D-O-R. Tëraldor. Anagrama e ditës sot në klubin e mëngjesit miq dashur është Tëraldor. T-E-R-A-L-D-O-R. Tëraldor. 069-2017-222 dërgoni mesazhet tuaja pa harruar të shkruani dhe emrin për çfarë fitues. Mos ai pa harruar të shkruani emrin. Pa harruar. Emrin tuaj të pa harruar. Tëraldoni Olta. S'po e gjej dot të Blendi. Ti e mban veten edhe sikur je kshu. Si e zgjut. Për bindshi anagramave. Nuk e mbaj zakonisht jam. Por sot nuk mban veten si përbinçje, mban veten si shtriga anagrama. Sot shtriga anagrama. Se ngatroj gjithmonë përbinçje. Ju falenderoj koleg, falenderoj nga zemra, nga zemra. Lutem, lutem titull. Nga thellësia e zemrës. Tëraldor, më ish dashur as shtriga anagrama nuk ishte. Nga thellësia Olta. Okej. Gjithsesi. Kujdes, është puna juaj tani. 069 2070222. 069 2070222. Olta ka një ordore nga miqtan tek primi moçës për atë që do të vijë pari me përgjigjen e saktë. T-E-R-A-L-D-O-R. Tëraldor është anagrama për ditën e sotme. Dhe nga sa duket, përveç shtrikës anagramave që s'po e gjen dot, as monstra e anagramave nuk po e gjen dot. Hajde epitete, hajde. Faleminderit. Me këto që na vënë tani, po ta kisha ditur, ti kisha plasur direkt ato fitat. Do ta thoshe. Do ta thoshe. Është vështirë. Ti e ke gjetur njëri? Jo. Ajo po thotë që e ka gjetur dhe s'po e thot vetë. Jo. Po ta kisha ditur. Po ta kisha ditur. Po ta kisha ditur Olta që ne do e quanim shtrikën anagramave. Tëraldor. Dhe kisha thënë derdhe. Unë ju sfidoj. Tëraldor. Jo? Snuk. Mirë. Kuçedra ua ka zënë që është Altini. Kuçedra ua ka zënë fushit mendore. Si ujnë e shanit. Bravo të qoftë, Altini. Edhe Kuçedra do të hajë një vajzë çdo ditë. Oh, po, po. Kjo pjesë nuk është metaforë. Tëraldor. Çfarë është? 069 2070222. Ai që do ta gjej ka për të fituar një orë nga miqtë tanë tek primi moçës. Do të jetë një orë e pavarësisë, si thua. The script janë tani me superheroes, miq dashur. Ora është 7:39 minuta. Ju jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 100.4. Profit on the street. Now she's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. All his life he's been told he'll be nothing when he's old. All the kicks and all the blows he won't ever let it show. 'Cause he's stronger than you know. A heart of steel starts to grow. When you've been fighting for it all your life, you. control, cause they've taken too much hits to go blow by blow. Now light a match, stand back, watch him explode. She's got a lion in her heart, a fire in her soul. He's got a beast in his belly that's so hard to control, cause they've taken too much hits to go blow by blow. Now light a match, stand back, watch him explode, explode, explode, explode, explode. When you've been fighting for it all your life, struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly. From the center of Tirana to listeners across Albania and the world, the morning show with Blendi and the team, each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. Mirë se keni ardhur në klubin e mëqyesit, ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Unë jam Blendi, tu bashkëpirin Altini Norden edhe Lorin, çdo mëngjes me juve nga ora 7 deri në orën 10. Në këto val dhe në këtë ekran, çdo ditë me ju nga ora 7 deri në orën 10 me këto val e këtë ekran. Dgjoj. Edhe smërzitemi. Jo fare, pse do të smërzitemi? Është muzikë për zgjedhje për sot në klubin e mëqyesit. Miq dashur, kërkesa muzikore vjen në 069 20 70 222, 069 20 70 222. Dua të ndihmoj pak me anagramën, ka qelluar e fortë sot. Tepër e fortë. Megjithëse unë në fakt mendova që, e shiko, ka dhe një gjë tjetër, ka shumë njerëz që janë duke fjetur. Njerëz që zgjidhin anagramën zakonisht në këtë orë, po ta them unë, janë duke fjetur. Unë po isha pushim do isha akoma në krevat, kështu që. Kështu që i mirë kuptoj që gjithë ata që janë duke fjetur. Edhe bravo ju qoftë. Tëraldor është anagrama e ditës së sotme. Tëraldor. Tëraldor. Tëraldor. Kujdes, Tëraldor. Dhe mos më thoni dor i lart. Dor i lart, jo, nuk është fjalë, dor i lart. Kemi një dor i lart aty në fund. Duke sigurt dikush që nga që godet të tjerë dhe ka gjithmonë dorën lart. Jo, nuk është dor i lart. Dhe as dor i art. Jo, po L-ja. Po L-ja. Po bra. 0-6-9-27-12-22 dërgoni mesazhet tuaja. Se gjithmonë është L-ja. Është gjithmonë L-ja, Tëraldor. Unë s'kam asnjë gërm tepër këtu. Tëraldor. Kujdes. 0-6-9-27-12-22 0-6-9-27-12-22. Do të bëjmë një nga prit se e di, një lajm të vogël miqdashur, që është dëgjuar dje, kam përshtypjen lart e poshtë. Ju duhet që të na iluminoni. Saktësoni diçka nga ky lajm. Të na saktësoni diçka nga ky lajm. Ka pasur dje një seancë plenare në parlament ku është votuar në tërësi buxheti. Pyetja është, cili ka qenë rezultati i votimit dje? Kujdes. Për buxhetin e 2015-s është votuar në tërësi buxheti. Nuk ka qenë një rezultat unanim, tu ju ndihmoj, ka qenë kaq me aq, por sa me sa. Është pyetja për ju, 069 20 70 222, 069 20 70 222. Një gotë për ty është kënga që do të gjenë tani nga Ledri, e kam këtu. E këtë gjuar këtë këngën? Jo. Na Ledri Vula? Po, është, no. Po, bën namin. Është e shkurtër dhe mendoj unë shumë mirë. Kështu që ngrije pak ta, ta ngrish pak? Ngritur kam. Okej, okay. Flamurin është fjallë. Flamurin po thëndu. Ja, një sekund. Se do bëhet gati. A, filloj. Është goqa këngë në fakt. Gjiruar e gjitha në Paris. Ja, do të gjemë. Oh. Shieshi. Le Paris. Le Paris. Dita funit, tuja nuk fleta trandafilit, veç vet pran ljumit. Një gotë pëpi, po mrijet pa shoqni. Moment kur t'vyn veç diku shofër bashkë ato se ki. Vazhdoj me lët rritu hek mërzin këtë melodi. E di që veç t'i logë është prej syve t'mi kur vjen shi. E di, e di sa m'ki dasht. T'kërkoj fale që si m'kon ofër te e kur dasht. Fo a jem ka dale po m'djek let musikasht. Njerës t'i kanë pes t'gjenja e di je numër t'gjasht. Me dasht shijem prap, veç s'ka të dorën posht. Edhe ngrehe mu të nart. Koha mu ka nal, e s'po mec as një sahat. E vez vetën gjdo nat, e nesër me a vjen me fat. Qa do sët, pepi, një got për ty. Masi ty e kohën, s'moj mi këthy. Sët, pepi, një got për ty. Përmeni emna, nuk po foli unë, nuk po fola zemra. Nuk po fol dashnia, por akia që kom rena. E vërteta dhem, po kësoj herë pëllen shenja. Unë jëm komplet e joti, po ti se komplet e jemja. Mës vet ka po shkoj se në rrug t'humbën po ena. Tu e mush vetëm e rena, së më ransit të tjetë që shdo tësh për që shni është mrena. Unë e di që shni është mrena. Jëm i vetëmi, t'mirat, mërmi, t'këqijat, jepmi. Pulsin zemën prekmi, kujtime ndjenjat hekmi. E di që si t'um nikom nisë me full me vetëm vetëmi. Kisha mujt me zga ditën edhe pak. Hedhe në funit që u ba, mu me jetu prap. Mu qupi gjumit, gotën mës me pi vetë. Si tjetër njeri me tjetër femën në tjetër planet. Qa sët, pepi, një gotë për ty. Masi ty e kohën, s'moj mi këthy. Sët, pepi, një gotë për ty. Ok, ja ku dëgjova, është 7:35 minuta, më falni, 53 minuta tani në klubin e mëngjesit, është koha për të dëgjuar një histori nga Jeri dhe më pas unë do të shikoj nëse kemi fitues deri më tani me atë që quhet prit prit se di, duam rezultatin e votimit të djeshëm miq dashur në Kuvendin e Shqipërisë për buxhetin e vitit 2015. Mm-hmm. Dhe historia që unë dua t'ju tregoj përfshin një aktor peruan dhe në të njëjtën kohë përveç se është aktor është dhe aktivist për të drejtat e njerëzit, e ka emrin Richard Torres. Okay. Dhe është martuar për herë të dytë e ka bërë këtë veprim Ricardo Torres. Me çfarë do thonë ju? Me çfarë nuk është martuar me një njerëz? Me çfarë është martuar? Se e ka një grua, e ka një bashkëshorte, por e kam ka vendosur të martohet për herë të dytë me një pemë. Me një pemë, me një pemë. Dhe ceremonia është mbajtur në një park në Bogota, ndërsa të porsa martuarit kishin edhe të afërmit e pemës, e ke parasysh aty në park. Kanë bërë edhe foto së bashku. Të gjithë këto ai e ka bërë, domethënë këtë lloj akti për dhënë një mesazh dhe që është rritja e ndërgjegjësimit. Tanë aktin ti nuk na the çfarë ka bërë, por është martuar me një pemë. Është martuar, martesa ishte. Martina kanë mbështjell pemën me një fustan të bardhë edhe janë përqafuar. Richardi i ka dhënë një puthje pemës. Por e ka bërë këtë për të rritur ndërgjegjësimin. Ka puthur në një vend të keq tek tek një nyje që kishte aty. Për rritjen e ndërgjegjësimit të njerëzve për mbrojtjen e mjedisit. Prandaj e ka bërë këtë veprim. Tani nuk e di nëse kjo rrit ndërgjegjësimin e njerëzve për mbrojtjen e mjedisit apo i bën njerëzit ta shikojnë mjedisin si një shaka të madhe. Ose martua me pemën këy. Po tani ti shikosh edhe gjithë pemën si dashnore. Të mersh me duhet. Megjithëse këtu në Tiranë alti nuk ka shumë. Hajde merru pastaj, imagjino, shkoj e dashur atë presi pemën. Çfarë i dashurora me pemën? Gjelozia. Çfarë lind për të thënë? Nga martesa e një kohë. Unë e sola si historia e tine, nuk se shë ti duhet martohesh me një pem. Dhe kjo është hera e dytë që martohet me një pem, sepse herën e parë është martuar me një listë të gjatë në Argentinë. Polipemist. Por nuk dihet nëse bashkëshortja e tij sepse është i martuar tani afër edhe me një grua. A është i martuar edhe me një grua? Po, nuk dihet nëse bashkëshortja e tij e re do ndihet xheloze për martesën që sapo ka kryer kë. Vedi. Mund të ndodhë edhe ajo që tha Altini, që shkoj edhe ta presi pemën. Fut veten në satelanshe me gruan, se po ta ketë xheloze. Gruaja e parë nuk e lë të hypin pemë. Nuk e lë të qëndrojë në një enë një pemë. Nuk e lejon të flasë. Larg parsheve ku ka pemë. Edhe po thash. Nuk i lë pastaj marri frutat e pemë. Vi në një ditë kështu si si shkalafitur nga rroba, kështu gjithë rëshirë, gjithë kështu. Çfarë do më thon për këtë? Çfarë do mendoj? Gricu këtu nga një pemë. Nuk e pasish kur ishin vetë librin pemë, griceshim edhe nga çafa. Sa gjethe që mund të ketë kthej. Po brenda po them. Flokët kështu me hala nëpër to. Këta në shtëpi bëjnë pemë në vit i 3? Do ta bëj normalisht. Jam gjithë pyetje që dalin. Mos martohet për herë të tretë me një brend. Po ne po them. Mirë, faleminderit. Urime çiftit. Bon Jovi vjen tani mi shtashur në klubin e mqesit. 069 20 70 222 është numri telefonit për zgjedhën muzikën. Është e premte dhe muzikën e zgjidhni ju gjithashtu. Anagrama për sot në orën e parë është Tëraldor. Kujdes, nëse je pjesë një orkestre mund të jesh një Tëraldor. Për ndimoj. Shock of what I found, the room full on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. No, short on money but long on time, slowly showing in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse, so wearing my brand new. Where bright lights and angels meet, stone to stone they take me on, I'm walking till the break of dawn. Take me wandering through these streets where bright lights and angels meet, stone to stone they take me on, I'm walking till the break of dawn. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. Oh, short on money but long on time, slowly strolling in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse, so wearing my brand new shoes. Oh, hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling, it's so inviting. Oh, short on money but long on time, slowly showing in the sweet sunshine. And I'm running late and I don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes. Në klubin e mëqesit orë është tani 88 minuta, miqdashur, gëzuar ditën e pavarësisë. Është 102 vjetori i formimit të shtetit shqiptar, kur ata burrat e mençur u mblodhën në Vlorë edhe e ngritën në atë flamur. Sot muzikën e zgjidhni ju, gëzuar 102, është çfarë mund gjeni të shkruar edhe në faqen tonë Facebook, facebook.com/klubimqesit. Sot muzikën e zgjidhni ju, prandaj na shkruani pikërisht atje. Ju mirpresim tek faqja jonë, është kjo këtu, shikoni, nëse dalloni portretet tona, ata jemi ne. Jemi ne. Po, ata jemi ne. Edhe aku është sot muzikën e zgjidhni ju. Do ta shkruajmë muzikën... poshtë nga e majtën në djathtë. Jo, tipit, siç bëhet, e kupton për fat. Si. Nga majtë në diat Blendi, Altini, po, Blendi, Altini, Olta, Jeri dhe Lori. Ai më seriozi në fund është Lori, me qira fjala. Gëzuar Lori, gëzuar pavarësinë. Ej, kritiku letrar Agim Paçi është këtu me ne dhe ne do të flasim sot për Besnik Mustafain, miqdashur. Njëri nga shkrimtarët prozatorët, poetët shqiptar, i cili nëse mundem po lexoj një çet vogël fare këtu. Besnik Mustafaj u lind në Bajram Curri në vitin 1958, ku i kreu edhe shkollën fillore. Pastaj studimet e mesme dhe të larta i ka kryer në Tiranë për gjuhë dhe letërsi frënge. Kemi pastaj deri në vitin 91, kur u zgjodh si deputet në Kuvendin e Shqipërisë, ka bërë punë të ndryshme në arsim, gazetare, mandej përkthyes. Për kushtimin e tij ndaj politikës nis në pjesëmarrje në protestat e studentëve që çuan rrëzimin në rrëzimin e regjimit të Enver Hoxhës. Dhe mbyllën pasaj me dorëheqjen e tij nga posti i ministrit i jashtëm në vitin 2007, kur u largua pasaj nga politika dhe nga qeveria. Në atë kohë Besnik Mustafaj u tërheq nga politika për të përkushtuar tërësisht shkrimit, letërsisë, pasionin e tij të madh. Veprat e tij e gjerë përfshin poezi, tregime, proza për fëmijë, skenar filmash, publicistik, romane dhe ese. Romanet e esejve të tij janë botuar në mbi 10 gjuhë dhe janë vlerësuar lart nga kritika letrare, ashtu edhe nga lezuesit e huaj. Autoportret me teleskop është vepra e tij më e re e shkruar pas rikthimit të letërsia, sepse ky është edhe romani për cilin do të ndalemi pak më gjatë. Gjithashtu ka botuar edhe një libër, një përmbledhje me ese, Bishti i Kometës quhet. Ky është, po nuk do u dëgjuaj shumë në panajir për Bishtin e Kometës, se nuk ishte një libër televiziv. Do të kesh libër televiziv që të shitesh e të lexosh fatkeqësisht për ata që nuk e lexojnë, se libri këtu është si thonë ajo, e shkruar mbetet, ha? Normal. Po ai që se lexon mbetet budall. Okej, mirë. Atëherë kemi një fitues sonte? Kemi një fitues për anagramën e ditës sotme? Na kanë thënë lodërtar. Lodërtar. Bravo. Lodërtar, po. Dhe është Donaldi. 534 mbaron numri, fiton orën nga Prime Watches. Mos e ngatroj gjuhën, mos e ngatroj gjuhën. E dashur Olta. Morgoja. Është 102 altë. Në femurit. Me të bësh ato ushtrim përpara se të marrësh mikrofonin. Okej. Ose janë këto. Pup, nuk duhet të prekur mikrofoni me gjuhë. Olta. Jo, ta prekësh me gjuhë. Gati? Gat. Kemi tani edhe lojën tonë miq dashur, do dëgjojmë një zë Altini ja ka përgjumur zërin, le të shohim nëse do të arrijmë do ta identifikojmë. Ti kishim Ismail Kadarende. Dhe çuditërisht se gjendet njëri, në fakt sepse nuk e dëgjojnë shumë këtë fjalë. E bukur është që oh, vërtet? Dgjoj, Kadarea sigurisht po pra nuk romanceri kryesor shqiptar, por kur vjen puna për të njohur personazhe, shumë më shpejt për shembull gjendet ku di un Ylli Manjani apo Iris Luarasi apo Eno Bozdo, po kush duash ti? Po Ismail Kadare mazallase gjeni do të kush. Kush është? Okej. Dgjojmë. Ato qëfar ti ke dhe ato qëfar ti përfajson, trajtoje me elegancë, pra shfaqe me elegancë. Ato qëfar ti ke dhe ato që ti përfajson, trajtoje me elegancë, shfaqe me elegancë. Kjo është. Ose elegancë. Ato qëfar ti ke dhe ato qëfar ti përfajson, trajtoje me elegancë, pra shfaqe me elegancë. Okej, 069-2722, kush është kjo personazh që kërkon elegancë? Ose si që thonë Tiron Elegons. Tironësit Elegons. Elegons. Ja, me janë. Bishako. Kështë i thonë Olta dhe Lere Qirën. Lere të shi Olta. Ed Sheeran, Icy Fire, shuar të gjojmë tani në klubin e mqesit. 069. Kërkes muzikore kjo. Kjo është kërkes muzikore. Sa nëmori e njësot në bajza. O, Altini me shprejet të tua të bukur, Altini. Ate, njësot bënda, le të frenoj gjithë shka. Freno? Kemi një fituës në lidhje me prit se e din? Stop një herë, okej. Okay. Atë merë me vesh një herë me një tjetër? Po, jebi. Po, atë mërshme. Atërë kanë thënë 83 pro, një abstenim. 83 pro, një abstenim. 3 abstenim dhe 0 kundër. Ishe stop vërtet, Olta. Se në ndaljove vërtet, Olta. 81, 3 dhe 0. Do më thënë ideja 1x2, i bje. Po. Mirë, un kam përshtypjen që 3 ishin kundër. 81 pro, 3 abstenim dhe 0 kundër, më kanë thënë. Okej. Nuk e di si është. Ja ta shikojmë, do ta kontrollojmë, do ta verifikojmë se si është saktë. Po çdo gjë kalon, nuk kalon dosido këtu. Atëherë le të shfrenohet gjithçka. Atëherë ta japim të këngën për Matildën edhe. Kjo është për Matildën. Mbledhim veten. Ed Sheeran. Ta gëzosh Matildën. Të përshëndesim. Ta gëzosh Matildën. Gëzuar edhe ditën e flamurit. Është ditë e flamurit sot? Sot. Apo e kemi i gabim në se dita, me gjithë, dita flamurit është në Kosovë kjo. Ne e kemi festa e pavarësisë. Frenoj edhe një rol, ta frenoj. Jo, jebi. Thank you. our father, oh, hold fast and we will watch the flames burn over and on the mountainside. Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire. Mëngjesit në Club FM dhe Club TV. Mundësuar nga Vodafone. Bom, bom, bom, bom, bom. Nata e bardhë dhe çlirimit vjen më magjike se asnjëherë në 29 nëntorin e 70 vjetorit. Të gjithë në Tiranë, festime të shumta do të ndodhin atë natë. Super koncert, super atmosferë vizuale dhe super argëtim. JCJ e vetëmja këngëtare me 6 singles nga e njëti album në UK Top 5 dhe 25 milion kopje albume të shitura. 29 nëntor, Sheshi Nën Tereza, ora 19:00. Ngrije lart emrin tënd. Mjeku juaj dyshon se jeni sëmurë me kancer? Asnjëherë nuk i dihet. Merrni një opinion të dytë te Klinika Onkologjike NeoLife. Diagnostikim dhe trajtim i kancerit me metodat më të fundit. NeoLife ju kujton: zbulim i hershëm shpëton jetë. Për më shumë, 0666 40 40 900. Sezoni dhuratave fillon më herët këtë vit. Banka Societe Generale Albania, për çdo blerje me kartat Maestro dhe Mastercard në çdo pikë shitje brenda Shqipërisë, ju dhuron 10% të shumës së shpenzuar. Përdorni kartat e Societe Generale Albania në të gjitha pikat e shitjes dhe bëjeni blerjet tuaja fitimprurëse. Kjo ofertë promocionale vlen deri në datën 31 dhjetor 2014. Për më shumë detaje, vizitoni faqen societegeneral.al ose degën tonë më të afërt. Societe Generale Albania. Së bashku, forcem shpirtin e skuadrës. Hey Albania, it's time to wake up and have a laugh. Wake up and have a laugh with Blendi and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Atëherë Olda, dyshimet e mia dolën vërteta. Në fakt unë e mbaj mend si ç'duhet. Ka qenë votuar me, është votuar dhe me 81 vota pro dhe 3 kundër buxheti për 2015, kështu që kjo është përgjigje saktë, 81 vota pro, 3 kundër 0 abstenim. Po. E ka gjetur Aurela, fiton 2 bileta pro në Cineplex. Bravo Aurela. Shumë mirë, mund të bëjmë një tjetër tani nga pritprisja e ditë për të nisur, se thua vëmendjen e njerëzve që po na dëgjojnë. Atëherë pyetja e dytë në pritprisja e ditë lojën nga lajmet ku kërkojmë një detaj të vogël, miqdashur, është mu në Prag të festës së pavarësisë, ashtu siç e kërkon edhe zakoni, ky zyrtar do të jetë i gatshëm dhe në gjendje që të mirëpres miq në qytet pasi është shpallur i pafajshëm, i pafaj, i papërlyer, i pa cënuar, i pa ngjyer gishtin as gjikundi, i pa prekshëm nga fjalët. Kush? Kush është? Kush është zotni burr sot në mëngjes ose nga mbrëm sërish siç gjithmonë ka qenë? 069 20 7222, dërgoni mesazhet tuaja. Festohet sot. Okej. Kemi tani në studion ton si çdo të premte zotin Agim Baçi, kritik letrar, miku ynë. Mirëmëngjes. Zotin Agim Baçi ta them sepse je zotni burr, se zakonisht miku nuk i flitet me zoti kështu, zoti ashtu. Po kimi më ishte erdhën në studio. Faleminderit, gëzuar festat, se është janë festat kombëtare, gëzuar gjithë. Gëzuar edhe ty. Un po thosha një gjë dje bashkë me Jerin këtu në studio, edhe me miqtë tan të tjerë. Fani se kanë fitu pak, bro. Po thosha që duke u marrë me Enverin dhe Bunkerin, që jam totalisht dakord, ka sigurisht njeriu me intelekt do të bisedojë për gjëra nga më të ndryshmet edhe gjëra që përballen me të. Po duke u marrë gjithkohës me Enverin dhe Bunkerin, harruam që kjo është koha, këto janë ditët kur ne umsojmë fëmijëve mbi gjuhën shqipe, mbi historinë e Shqipërisë, mbi krenarinë e qenit shqiptar, mbi heronj, mbi gjithçka që ka ndodhur deri këtu. Se është nëntor. Është nëntor edhe njerëzit, fëmijët do të mësojnë ca këngë patriotike, ku duan tani historinë e këtij kombi, po jo që të mos merremi me Enverin dhe Bunkerin. Po jo që të merremi vetëm me Enverin dhe Bunkerin e të harrojmë gjithçka tjetër. Do isha dakord që më qenë se hape kështu në frontin politik, po isha dakord që t'isha hapur kjo, por më përpara t'isha hapur muzeu për të përndjekurit politikë dhe të dënuarit. T'isha hapur spaqi si vend peregrinazhi, t'ishin hapur gjithë vendet e internimeve dhe të mund pasi të kishim bërë këto muzeume për gjithë ato krime që kanë ndodhur, për gjithë ato denatyrim të njeriu që ka ndodhur në atë sistem. Një denatyrim që vazhdon ende të rëndoj mbi jetën tonë, sepse janë po të njëjtë njerëz që janë edukuar në atë lloj raporti që quhet dikur njeriu i ri, që humbi shumë nga vetitë njerëzore, sepse u bë një lloj skllavi i një njeriu që nuk kishte fuqinë më të mendonte vetë, se nuk i lejohet mendonte vetë. Atëherë po të kishim bërë këto më parë, atëherë mund të kishim hapur edhe një bunker dhe disa bunkere të tjerë që kanë lidhje me Enverin. Jam shumë dakord me ty. Nuk mund të shkojmë direkt te kjo pikë sepse fëmijët tanë sot dinë më shumë për Enverin sesa për gjyqet e tyre, se çfarë dëshkimi kanë patur në Megjithatë, besoj do jetë më interesante po të flasim për letësinë. Jo, sigurisht, edhe gjërat i lidhen që të gjitha. Vetëm ajo është problemi, është ndonjëherë që njerëzit e denatyruar të pritet nga të denatyruarit të bëjnë gjërat për ta ekspozuar denatyrimin e spaqjes. Që se keni vënë re, domethënë ai sistem kishte dy modele që mendoj unë se i ka pasur edhe Kino Studio, pedantin dhe servilin. Dhe janë dy modele që na rëndojnë jetën e përditshme, sepse ajo që na rëndon është pafuqia për të marrë formën e duhur dhe për të qenë dinjitos në punën tonë, sepse kultura e skllavërisë ka qenë vendimtare në atë lloj sistem që ka ndikuar në vazhdimsinë e jetës. Është vështirë të ndryshosh kur je edukuar në një lloj pike. Do të thënë ne brezi tjetër duhet të mirë kuptojmë prindrit tan për atë lloj trysnie, për atë lloj presioni që kanë patur, për atë lloj modeli jetese ku dyshimi ishte ke çdo gjë. Do të thënë dyshimi në shtrat dhe dyshimi nuk sjell asnjë gjë të mirë. Ne edhe njëtë në përdishme sot, po të kemi rreth rrodhë njërës që dyshojnë, nuk të nxjerrim asnjë gjë pozitive. Ose vetëm, që dyshojnë në gjë. Vetëm kur besojmë dhe kur na besojnë, atëherë do të nxjerrim gjëra të mira. Është vërtet kjo. Ai ishte një sistem që dyshon në çdo gjë. Dyshon në çdo gjë, dhe ndonjëherë kjo është përcjellur edhe në shoqëri akoma si sistem, edhe kur nuk lidhet me politikën, njerëzit dyshojnë. Besnik Mustafaj ke libri. Prandaj duhet dalë këtu. Besnik Mustafaj ke libri. Ka për mua me bishën e komedës. Ka bërë një ndimes shumë të mirë sepse ka shpjeguar pikërisht laboratorin e shkrimtarit në atë kohë. Dhe domethënë e shpjegon shumë mirë. Është shkon dy herë në Paris. Një herë shkon para vitit 90, një herë shkon vitin 91. Na trego pak për këtë. Sepse Besnik Mustafaj mund të jetë një shkrimtar i cili e përfaqëson në një farë mënyrë këtë kapërcimin. Po themi shkrimtar i cili është edukuar dhe arsimuar në diktaturë, ka pjesën e parë të jetës vetë dhe fillimin e krimtarisë ka nën diktaturë, nën atë regjim, dhe ka përjetuar siç u përjetoi atje. Pastaj një dhjetorist, nuk e di pse thon njerëzit ish dhjetorist kur shkruan shtypi. Po si mund të jesh ish dhjetorist? A je dhjetorist? Je gjithë jetën një dhjetorist. Jemi mësuar sepse njerëzit zakonisht janë marrë më shumë me ishat sesa me këta. Me ishat. Ne atje për mesitën e për këta. Më shumë diskutojmë për ishat sesa për ato që kanë këtu. Në këtë lloj pike ish dhjetorist. Dhjetorist gjithmonë. Mustafaj ka shpjeguar një pjesë të mirë të raportit laboratorit vetë, po jo vetëm vetit, ka shpjeguar brezin atyre shkrimtarëve që ne këtu bashkë kemi diskutuar që shumë pak nga ato kanë mundur të krijojnë ndër liri. Dhe një shpjegim shumë i këndshëm i laboratorit i fëmijërisë i lidhjes me familjen, i lidhjes me sistemin, i besimit verbëri i atyre debateve që sot na duken absurde që një fëmijë duhet gjykonte përpara kolektivit, për shembull në shkollë fillore atë diçare sjelljen e prindërve në punët e tyre, në aksionet politike, në aksionet që bëheshin kështu duhet të ishte ose ti ndëshkonte. Dhe më lejoj një parantezë, kam parë një teatr shumë fantastik të Armando Borës. Dhe mendoj se është një kontribut shumë i çmuar në këtë lloj këndvështrimi, sepse gjithë fabula ndërtohet që një person që bashkë me gruan pret ta arrestojnë sepse nuk është treguar shumë entuziast kur ka shkuar te shefi, të cilit i kishte vdekur jati, por ai e ka dënuar sepse jati ka vdekur në gjumin e Drekës dhe jo duke ndërtuar socializmin. Dhe ky nuk është treguar shumë entuziast në ndëshkimin që i ka bërë ai teatrit dhe tani pret që të ndëshkohet. Pra, ky ka qenë absurdi, një lloj absurdi. Tipik një shakas kunderës, dhe një teatrë shumë i këndshëm që unë kur më shi... Kjo është tani është akoma të metropolit, vërtet shumë i këndshëm dhe lidhet me këtë lloj libri, sepse unë po them që dy vizita ti, një para 90-s, një në vitin 91 kur shkoj për herë të parë, tregojnë dy kontakte të ndryshme, një kur je i lirë dhe një kur je i burgosur. Kur shkoj herë të parë atje, kishte frikë ku do lëviste, ishte i detyruar të ndërrethohej, të mendonte se çfarë do fliste, se si do ta shënonin fjalët e tij. Kur kthehet në Shqipëri nuk mund të do t'i tregoj të tjerëve se çka ka para atje. Ndërkohë që kur shkon në të njëjtin thotë edhe pse kisha pak para në xhep, ideja që mund shifja këtë doja, mund shkoja ku doja, mund të hyja dhe s'kisha për t'i lënë llogari, tregon atë pse si ndahet kjo domethënë raporti i lirisë me prangën në sistem. Dhe është i njëjti njerëz, po janë dy botë krejt të ndryshme, është i njëjti Paris, por ky nuk është më i njëjti besnik si më parë. Pra, e ka shpjeguar këtë dhe ka një fabë shumë mirë që ja ka uazuar një poet i grek, thotë që raporti i shkrimtarit në diktaturë dhe në liri e shpjegon me një tigër që ishin kafaz, po për shumë vite, dhe gjithmonë shihte një tigër që vraponte jashtë. Edhe gjithmonë e ndërronte atë, si duket. Një ditë ky roja i kopshtit zoologjik harron derën e kafazit, ha, dhe del. Del po për çutin dhe nuk vrapoi drejt, po vetëm rrotulloi kështu, sepse kishte humbur instinktin e vrapuarit drejt. Shumë shkrimtar të burgosur në atë lloj mendimi, nuk arritën dot ta kapërcenin atë mur dhe në liri mbetën pa metaforë. Nuk arritën dot ta kapnin metaforën e lirisë, që të shkruanin, vazhdonin të shkruanin. Dhe po thuaj se aty u kuptua shkrimtarët e emëruar nga partia dhe shkrimtarët cilët kishin lidhje drejt për drejt me letësinë, sepse i kishe kapur ato letësia, nuk ishe emëruar partia. Dhe këto emra, që ne i kemi përmendur këtu siç janë Fatos Kongoli, Zia Çela, më thën Besnik Mustafaj, janë disa emra cilët, e disa të tjerë, po janë pak ato që mundun ta rivazhdonin letësinë. Dhe po të shohim prap ato në retrospektivë vetë kur rikthehen, e kanë atë njeriu në asaj kohe, cilën modelin se si është ndërtuar, sa ka ndikuar ajo në jetën tjetër, sepse dhe bishti komentës e jep të është një lloj po ta lexosh bashkë me librin me autoportretin teleskop, janë një lloj domethënë plotësimi njëra tjetrës. Mund të për shembull pak për shkrimtarin nën diktaturë, shkrimtarin e suksesshëm në diktaturë për shembull, që është pak ndoshta si ato janë këto për fëmijë që janë të pikturuar, janë të vizatuara. Gjërat e fëmijës duhet vetëm të mbush me ngjyra. No, ti e ke konturin dhe pastaj vetëm ngjyros, janë librat ngjyrosës që quhen. Dhe pastaj nëse ti e ke fletën e bardhë, se kjo është skema e letërsisë socialiste, domethënë kishte 1 2 3 4 5 personazhe, i miri që triumfon mbi të keqin, morali i fabulës dihet gjithmonë shkon drejtimin që duhet dhe pastaj ti thjesht krijon situata të ndryshme që i përputhen kësaj skeme, po themi. Ndërkohë që jashtë skemave, jashtë asaj pastaj nuk funksionon dot, është ja tigri që nuk di. Jo, ishte përcaktuar kështu si ajo puna që porta është, topi është, do e bësh golin këtu ku themi ne dhe domethënë nuk kishte një lloj lirie që të jepte mundësinë që ti të mendoje ndryshe. Ka patur, domethënë nuk është se ka patur, ne duhet me riparë dhe atë lloj letësie, dhe un kam qenë gjithmonë në pjesë të atyre që kam thënë që duhet të rishkruar dhe duhet të kuptuar që çfarë mbetet nga ajo kohë. Domethënë se jo çdo gjë mund të rrozohet. Sigurisht, ja. Për shembull, kur ka ardhur puna tek Kadareja mbi fjalën, un gjithmonë kam qenë i bindjes që ai ka qenë një lloj dritare për të imagjinuar shqiptarët në atë kohë. Domethënë i ka dhënë mundësi me tekstin e tij që shqiptarët të ndronin. të mendonin. Pasi ra muri 90-s, tani ka një rigjikim tjetër për letësinë e katërsë, sepse njeriu është i lirë dhe nuk është më atë murin që duhet të imagjinoj, po i ka parë gjërat vet. Dhe prandaj dhe letësia rishkruhet, domethënë rishkruhet në vështrimi për letësinë, jo se e rishkruan autori. Libri po, sigurisht. Dhe prandaj dhe koha është gjykatësi më i mirë në këtë pikë. Unë mendoj që duke qenë midis letësisë dhe politikës, faktikisht komenta si jep atë divorcin si Besnik Mustafaj ka dashur të thotë që te mua fitoi letësia, nuk fitoi politika. Çfarë pengonte në mendimin tënd? Gjithmonë në gjykimin tënd, çfarë pengonte Besnik Mustafajin që të bënte edhe shkrimtarin edhe politikanin? Tjerë kanë bërë deri diku. Në fakt ne kemi shembull që jo, Katarea për shembull nuk pranoi asnjëherë që t'i futej politikës, nuk donte të bëjë presidente edhe pse mund t'i kishte patur etj. I qëndroi artit vet dhe letërsisë si për kufizim. Njëtën gjë bën Besniku. E provon për herë të dytë, kam përshtypjen unë, në 2005, zgjidhet në qeveri, bëhet ministri i jashtëm, një ditë bukur papritur thotë unë nuk mund të bashkëjetoj me këtë dhe largohet dhe i përshkushtohet librave. Sepse kuptoj që letësia është më e fortë. Letësia është më e fortë, është liri tjetër, është diçka, është një botë krejt tjetër. Domethënë je ti vetvetja, nuk je i kufizuar nga ato, dhe ndoshta letësia ose të qendrimit shkrimtar ose liria përmes të qendrimit shkrimtar e ka bërë që mos ta ndjeje dhe mos ta duroj dot atë këmishën e kufizuar që ka politika, që duhet të jesh brenda disa kuadratave, të cilët duhet t'i ndjekësh sepse kështu është protokolli, kështu domethënë je pjesë e një grupi, nuk je vetëm. Kurse shkrimtari je vetëm tën, je vetëm ti dhe bota, pastaj është bota me ty. A mund të jetë për shembull politika pengesë për shkrimtar? Në sensin e lirisë, domethënë mund të përbëj se ke për shembull Blushi është edhe politikan, edhe shkrimtar në ditën e kohë. Në këtë fakt Feziu është edhe gazetar edhe shkrimtar në ditën e kohë. Është më shumë politikan se shkrimtar. Sigurisht Mustafa është më shumë shkrimtar se politikan. Kështu që ti thua që kjo është ngadhnjen njëri mbi tjetrin edhe e vret politikanin? Nuk besoj se mbijetojnë të dyja në të njëjtin nivel. Nuk funksionojnë. Normalisht jo. Okej, edhe nëse do të ndaleshim pak tek romani, autoportret në teleskop. Që më në thua është për këtë roman? Është një roman që lezohet më ndje. Ky është botuar në Kosovë? Po. Fakti janë tre pjesë. Njëra është që edhe është libri dhe ndoshta pjesa më e pak e sforcuar në prozën e ti, ku bën pikrisht të shpjegim që është momenti ku triumfon shkrimtarit a i dhe jo politika, është momenti ku është divorcuar dhe raporte e jep përmes një këndvështrimi krejt tjetër ku edhe pse ishte diplomat, krye diplomati i Shqipërisë, domethënë nuk letësia e pushtonte atë më shumë se politika. Dhe pastaj përmes dy fabulave shumë domethënë janë dy shokë fëmijërie, Selami Beshiri dhe s'mkujtoha ta një emri tjetër tani, por ka gjetur dy fabula që letësia i ka përdorur shumë në, domethënë janë një gjel që bën vezë në librasht dhe janë një grua me mbathi hekuri, një histori sa vet bota, por në këtë rast është angleze dhe duhet ta shpërtoj një barzezi, që janë dy shokë fëmirie të këtij të Mustafait, ku ngërshtohet domethënë fëmiria e këtij me këto dy shokët dhe tani takimi në Bruksel me këto dy miqt, ku kanë ndryshuar dhe ky është në pozicion tjetër dhe ato janë tani emigrant me një jetë krejt tjetër dhe takohen në një kohë dhe ngërshtohen këto historit. Barzezi madje është i deleguari nga Brukseli për të shkuar për të në doganë në Athinë ku kanë ndaluar këtë greken me mbathjet e hekurit. Dogana nuk e kalon dot. Aq të hekurta janë mbathje. Vetëm ky e kishte mundësinë që të kishte çelse. Kishte çelse. Dhe ndërkohë dhe Selami Beshiri që shkon ke dajë vetëm librash ke Demnela dhe gjeli bën vezë atë familja është tronditur sepse kjo mund ndikojë në dënimin e tyre, domethënë, sepse ka ndodhur gjëma dhe nuk ka shpjegim. Madje këtu duhet haj vezën që të shpëtojnë këto, domethënë kanë si shpëtimtar. Janë dy fabula të cilat tërheqin, janë një provë shumë e madhe, luash me diçka të njohur. Ai ka guxuar dhe unë them që është një prozë që lexohet me ëndje, domethënë është një nga ato prozat e latuara që Mustafaj e ka e duke, domethënë jo më kot nuk e ka autoportret në teleskop. Për të kuptuar që e ka kalibruar mirë atë raportin për të parë rimësisht gjërat, po, detajet e vogla. Po nuk u fol shumë në panel për këtë. Nuk e dëgjova fare të përmendet për shembull. Po thuajse e di që libri doli tani rish tazi dhe ka pasur disa biseda edhe në studio për librin, për bishtin e kometës, por në përgjithësi për shumë shkrimtar. U fol shumë pak në u fol shumë për panairin, po pa përmendur emra të veçantë dhe u fol shumë pak për shkrimtarët në panajër. Thjesht u fol, ku diun tash, erdhën turma autografët. Bashkërisht kemi diskutuar panajër, panajëri pat për mua pati një problem që ndoshta ja vlen ta shtrojmë tani, unë e kam thënë publikisht që nuk mund të jetë liberimi shumic. Është shumë mirë kur shef rradhën në libra, është shumë mirë kur shiten libra, është shumë mirë kur qytetarët domethënë marrin libra, por ato kanë nevojë për orientim. Dhe si domethënë kanë shumë nevojë për orientim dhe për këtë duhet përkujdesur që në fillim të vitit që kur të shkohet në panajir, njerëzit mos të janë të ndikuar thjesht nga ca reklama që mund bëjnë mediat për libra të veçantë, por të janë të orientuar nga debatet e panajirit në të gjithë botën. Nuk janë, nuk kanë në qëllimin e tyre të shesin libra, po të bëjnë kontakte me shkrimtarët, diskutojnë me shkrimtarët. Organizatorët thanë se kjo pyetje u ngrit në fakt, u ngrit në rrjetet sociale. Pati njerëz shumë që kritikuan panajirin pikërisht për këtë, për libra që shiten si qep dhe domate dhe si një pazar i madh, po themi, po që nuk ishte një panajir në formën e takimeve, diskutimeve mbi përkthimet me autorët, me shpirtbotuese, me çfarë po ndodh, apo të bisedojmë për një libër, të bëjmë leximë nga një kapitull i caktuar, një roman i caktuar. Dhe organizatorët u mbrojtën, thanë, ky është një panajir shitjesh, thanë, nuk është një panajir nuk është një panajir këngësh dhe vallësh, është një panajir shitjesh. E kemi ngritur këtu në kur filloi panajiri, kemi qenë. E kemi ngritur bashkërisht kur në emision tjetër. Po po them që madje nga kjo e kam shkruar dhe ndaj kesh të botuar tani, nevoja për orientimin e leximit. Pse? E kam marrë si shembull dy lexues. Njëri është momenti kur Don Kishoti i Manchës merr librat, domethënë nga librat e tij kalorësiak, vendos ti praktikoj këto në jetë, që është gabim më i madh sepse letësia nuk është verifikim në terren, por është udhtim brenda vetes. Domethënë, kur ne duam ta praktikojmë jashtë, kemi gabuar dhe kemi keqkuptuar letësinë. Letësia është një udhtim kalorësiak brenda vetes tonë. Dhe në rastin tjetër, lexuesi tjetër që duhet shmangur është autodidakti i Sartrit, i cili lexonte librat sipas alfabetit. Dhe nëse ju kujtohet ky personazh, është se vjen dikush që po flet për Newtonin dhe i thotë, "Shketi që flet për Newtonin, ti e ke D-ja, s'ka rrit akoma ke N-ja." Ky është lexuesi, them. Ky është gjendën gjithmonë bibliotekë tek Neveria. Ky është lexuesi, po ai Neveris i lexon nga A-ja tek Z-ja sipas alfabetit, i duhet shmangur sepse është një lexues që, domethënë kirurgjikal, që nuk kupton asgjë, që mund merret me, si puna them, kirurgjia e ligjore, domethënë ajo mjekësia ligjore që merret me kadavrin, por nuk jep asgjë, nuk jep jetë. Domethënë, ai mund di nga A-ja tek Z-ja shumë gjëra aty, por nuk kupton asgjë. Pra letësia duhet orientuar dhe këto dhe dy lexuesish, cilët e marrin letësinë si praktikim në terren, dhe ky lloj lexuesi tjetër që e merr si shenjë alfabetit, janë dy lexues që duhen shmangur nga leximi i letësisë. Po si shmangen? Duke orientuar. Dhe është një lloj kështu si puna atit që ne na duhet me shku te mjeku me bër diagnostikimin e disa gjërave. Se vërtet kemi ilaçe popullore që i pim vet që nën, po vjen një moment që duhem të orientohemi dhe letësia ka nevojë për orientim. Ka nevojë për orientim që mos përfundoj në eksperiment, sepse duam s'duam ne, një libër i keq na ka marr kohën, qose ne kemi lexuar atë thjesht se, për shemb, mua më pëlqen këtu të flasim për libra që na pëlqejnë, që janë të mirë. Me dhimbje do të flasim ndonjëherë për një libër pse nuk duhet lexuar. Por e mira do të ishte të flisim për libra që duhen lexuar. Mendon që është e mundshme për shembull për të që është po themi i ri në lexim dhe të shkojë të kapi librin e gabuar dhe prej asaj të mbasi interesin për një kohë shumë gjatë pasaj? Do humbi sepse mendon që letësia është humbi kohë. Për shembull, sidomos te kam te fëmit. Se mund të thotë për shembull që ky libri që më ngrit në qiell, më thanë, libri i mirë, libri i mirë, merr librin, libri skandaloz, libri si pëlqen, thonë nëse ky është libri i mirë, mendon fillon të bëhet ca pikpyetje te vetja, se thot pastaj se vend dyshim njeriu kur gjon eksperimenti është i tillë që njeriu kur gjon shumë veta që thon shumë i mirë dhe fillon vend dyshim shihet e veta se thot që ka mund gabim. Dhe kjo nuk është e lehtë që ti të vendosësh për ban një furie opinionesh që mendimi jot është i mirë. Kjo do një lloj sigurie dhe un them që stili i të lexuarit është stili i jetuarit ton, domethënë. Në këtë lloj pike ne kemi nevojë për orientim siç kemi nevojë në jetën tonë përditshme që të mësojmë më shumë, që të shkojmë drejt një pike që na duhet të bëjmë jetë dobishme. Se fjalët mirë dhe keq janë shumë relative në raportin e kësaj, por kur themi dobishme, do të jetë diçka pozitive që na shërben jo vetëm neve, por edhe të tjerëve. Në këtë pikë letësia është motor shumë i madh, ne kemi thënë që letësia ndez motora brenda nesh, na jep dritën për të parë gjëra që nuk i kemi parë më parë. Në praktik, për shembull, kur them që ka katër pyetje, në fakt unë në psikologjinë e leximit funksionoj me katër pyetje. Letësia duhet i përgjigjet katër pyetjeve themelore, them unë që pse ja vlen trosh, pse ja vlen desesh, çfarë është shpirti, çfarë është shenjtë. Me këto nuk janë se jenë shiak në Tokyo, në Rom apo në Bruxelles apo kudo që ti jesh, këto janë pyetje fundamentale, domethënë për çdo lloj njeriu, në çdo lloj cepi dhe letësia prandaj është kaq fantastike sepse përgjigjet për këtë lloj raporti. Pyetje bazë, pyetje themelore njerëzore. Mirë, nëse do të flasim për orientim, nëse ka nevojë për orientim ndaj librit, mendoj që këtë radhë, pak në këtë vit, sikur aty çaloi disi. Ose u shitën libra, gjë e mirë, po nuk orientuan dhe panajiri, për mua thjesht konkuroi librarit. Mhm. Edhe nuk ofroni. Dhe nuk është viti i parë që ndodh kështu. Nëse, okay. Unë shpresoj, shiko, kritika duhet mirë kuptuar. Kritika duhet marrë si edhe si dashuri, edhe si diçka që ndihmon, se këtu ka edhe një gjë tjetër që në momentin që e kritikon tjetrin, pasigurisht retorik mund të bëjmë gjithë ditën pasaj. Kthehet me pak retorikë, thotë kështu, ajo nuk e, edhe u keq kuptuam edhe koca folëm, por që duke dashur ta shikojmë panelin më mirë vitin që vjen, flasim për ndryshe, e qepim edhe shkojmë librari. Faleminderit shumë. Gimi, Agim Baçi mish dashur, kritik letar ishte sot me ne si çdo premte tjetër këtu. Folëm pak për Besnik Mustafain, pak për panajirin, për librat, për rëndësinë e letërsisë, për atë udhëtimin brenda vetes, ata motorët e dritat që ndizen për të parë gjëra që nuk i kemi njohur më parë. David Guetta do të vijë tani bashkë me Dangerous. Ora është 8:43 minuta, gëzuar pavarësinë. Fundjavë të mbarë. Take me down, spin me around. You got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now. Let me inside your mind. Don't know what you're thinking, sugar. Ooh, but I just got that feeling, sugar. Ooh, and I can hear the sirens burning, red lights turning. I can't turn back now. So hold on tight. Show me your soul, I gotta know. Best that you're beautiful inside. Toes on the glass, car moving fast. Come take the wheel and drive. Se keni ardhur miq dashur, ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin. Mirëmëngjes. Martinin, Oltën, Lorin dhe të gjithë juve kudo që jeni në dëgjim, ne ju përshëndesim dhe ju urojmë gëzuar ditën e pavarësisë. Dhe jam gati për një quiz të vogël me seri i cili do të jetë me mbiemra, me mbiemra dhe emra, në fakt, jo vetëm me mbiemra. Por dëgjoni me vëmendje. Mbiemra dhe emra të përbashkët. Të përbashkët. Për shembull, e gjejmë këtë mbiemër pas Britanisë pas Gatsby-t apo mbas dimrit të Kadares. 069 20 70 222, dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Ky është vendosur bindshëm pas Britanis, pas Gatsby-t apo pas dimrit të Katares. Po, po, Lares. Është thjesht. 069 20 70 222, 069 20 70 222, dhe i liruar i djeshëm nga akuzat është Shpëtim Gjika. Po, Shpëtim Gjika. Bravo. E ka gjetur Regina. Fiton dy bileta për në Cineplex. I pafajshëm. Si kishte emrin? Regina. Regina, bravo. As Regji. As njëri nga njerëzit që ishin në atë sallë për t'u dënuar, domethënë, ose të akuzuar, as njëri s'u akuzua. As njëri s'u dënua. Të gjithë të pafajshëm. Ato godinat pa leje mbeten atje. Unë nuk e kuptoj se çfarë nonsensi ndodhin këto vend, por që jetojmë në kohrat e çuditshme. Kolera, kolerën ku ma gjenu shpa, kolerën djetë. Bota e çudira, veltini. Duhet të kujtojmë edhe kolera kishte një Fermina Daza. E kishte një hero që dashuronte, apo kishte 500 dashnore, nëse s'dashuronte dot. Po, nëse, okay. Tani duhet të kujtojmë edhe një herë miqtan që edhe sot kanë një mundësi. Edhe sot keni një mundësi. Për lotarin 6 nga 39 dhe keni ju shansin në lotën që do të hidhet në shortin që do të hidhet ditën e diel të fitoni makinën e fundit Citroën C4 Cactus. Dhe çfarë duhet të bëni është të paraqiteni sot në një nga pikat që ne do të themi. Tani në këtë moment dhe më pas jepni kodin Citroën C4 Cactus, i do të merrni një bilet dhe të bëni tre parashikimet tuaja dhe do të edhe më shumë shanse për të fituar në shortin që do të hidhet ditën e diel. Okay. Dhe pikat janë: njëra është tek Teatri Opera e Baletit, tjetri është pranë piramidës në UNAZ, tjetri është tek ekspozita Shqipëria sot në rrugën Gjimpo e Shpata, dhe tjetra është kioska përballë gjykatës. Është shumë e thjeshtë për ta gjetur sepse të gjitha kanë logon 6 nga 39. Merrni biletat tuaja me tre parashikime falas miqdashur, janë për shortin e së dielës, por duhet shkoni me kodin Citroën C4 Cactus tani dhe 10 të parët marrin secilin nga një bilet. 10 të parët në secilin kiosk, kështu që bën 40 vet në 4 kioska. Okej. Okay. Mirë? Mirë. Mirë. Mirë fare. Shumë mirë. Ndërkohë, ndonjë përgjigje tjetër saktë? Jo. Jo. Kemi nevojë që ta dëgjojmë te një zëri. Atëherë, le ta dëgjojmë. Le ta dëgjojmë. Pse me Olta s'kan thënë asgjë? Jo, kemi të pasaktë. Okej. Okay. E dëgjojmë. Atë çfarë ti ke, atë çfarë ti po fajson, trajtoje me elegancë, pra shfaqje me elegancë. Atë çfarë ti ke, atë që ti përfaqëson duhet ta shfaqësh me elegancë. Në radhë të parë duhet saktësuar që është një femër. Është femër, po. Pse s'kan thënë Olta? Una femina. Ka thënë Zhani Ciko. Oh, Blendi Salaj për shembull. Jo, nuk jam unë. Jo, faleminderit. Ardi Aslani. Jo, jam unë. Fred Kaçinari. Jo. Pastaj ka thënë Beni Iris Luarasi. Jo. Është edhe Nora Mali. Domethënë, kemi shkuar nga Iris Luarasi te Alfred Kaçinari. Mos ndiem keq shumë që më kanë futur te mua. Jo, absolutisht. Okej, në rregull. Dëgjojmë edhe një herë. Është një grua, miq dashur, nuk është një burr. Atë çfarë ti ke, atë çfarë ti po fajson, trajtoje me elegancë, pra shfaqje me elegancë. 069 20 70 222, dërgoni mesazhet tuaja. Do japim ndonjë ndihmë? Jo. Altini? Për momentin. Jo. Mos harroni emrin. Le të themi që është një grua në politikë, është një grua me pushtet politik, është një deputete, po? Po, deputete është. Është deputete? Mos jep ndihmë, mos e dhem duket. Oh, e dashum duket. Nice. Okej, nga prit se e dia, mund të bëjmë një tjetër? Patjetër. Okej. Pim pim pim. Kryeministri gjatë seancës ku është votuar edhe buxheti për 2015 ka thënë se miqtë të dashur nuk do të ketë ngritje masive taksash siç propagandohet, por do të ngrihen vetëm kaq taksa. Sa? Në numrin shumës është. Por është një numër që kryeministri e tha si për të thënë që vetëm kaq taksa u ngritën, pra një numër i vogël. I vogël. Shumë pak taksa po ngrihen që prekin shqiptarët, thosht ai. Do të thënë të tjerat prekin bizneset e shqiptarëve ose gjërat e tjera që shqiptarët mund të kenë, por shqiptarët vet ose po themi njerëzit e thjeshtë, njerëzit për shembull ata që janë pa punë, për shembull nuk është se i prekin shumë taksat. Se ai smer për shembull tatimin e ardhurat apo kujtim të çfarë. Normal. Ai është logjike. Ah, shumë mirë. Okej, pra sa taksa janë ngritur, ndërkohë që shumë të tjera, për 95% të shqiptarëve me siguri, me siguri janë ulur. Pharrell Williams do të vi tani me Gust of Wind. Ora është 8:54 minuta, po shkon në 55. Mirëmëngjes dhe gëzuar. Town, I'm quiet like a fire. Center of Tirana to listeners across Albania and the world. The morning show with Blendi and the team each morning from 7 till 10 on Radio Club FM 100.4. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq dashur, ju përshëndesim. Tani jemi në orën e punës, ora e 3 çdo premte i kushtohet punës dhe të rinjve. Ne do të flasim sot me njërin nga përfaqësuesit e zyrës karrierës, në fakt është kemi shumë për të mësuar, kemi shumë për të dëgjuar sot. Me disa nga problemet që studentët kanë, me disa nga realitetet, me disa nga mundësitë dhe alternativat që jepen sot universitetet e ndryshme, ku kanë ngritur sipas modelit perëndimor edhe një zyrë karriere, e cila ndihmon për orientimin jo vetëm studimeve, por edhe orientimin e studentit mbasi i ka mbaruar studimet dhe është diplomuar në tregun e punës, për kontaktin aq shumë të rëndësishëm midis po është ajo është një shprehje që thon amerikanët, nuk e di ndoshta edhe anglezët, por që thon it's not what you know, it's who you know. Donjëherë nuk është çfarë ti di, por kënje që bën diferencën, dhe për shumë studentë është e nevojshme që edhe të krijojnë ato lidhjet, ato kontaktet. Prandaj është ajo faqja që e famshme e profesionistëve që quhet LinkedIn, që do thotë të lidhur, të lidhur. Kështu që në orën e punës sot informacion shumë interesant duke ardhur mbas pak, ndërkohë që Olta ka emrat e disa fituesve lidhje me lojra që kemi zhvilluar deri tani këtu në Radio Club FM jepi Olta. Ndërkohë para se të iknim, ne dhamë edhe këngën e ditës. Është Rudina, 260 i mbaron numri, fiton një lule nga bota e luleve. Bravo Rudina. Shkëlqyshëm. Janë rritur 3 taksa. Është Claudia që fiton 2 bileta për në Cineplex. Bravo Claudia. Dhe kanë gjetur zërin Altin. Zërin është shqyrë Olta. Është Monika Kryemadhi. Bravo. E kanë gjetur. Ato çfarë ti ke, ato çfarë ti përfaqëson, trajtoje me elegancë, pra shfaqje me elegancë. Kush e ka gjetur? Berti dhe fiton një kurs fotografie tek Art Center Tirana, 132 i mbaron numri. Bravo Berti. Shkëlqyeshëm. Dhe kemi edhe quizin Blendi. Jepi Olta, çfarë ke? I madh. Princi, falë, kemi pas Britania. Pas Britanisë, pra Britania e madhe, pas Gatsbyt, Gatsby i madh. Apo pas Dimrit të Kadares, po Dimri. Është Juna fiton 2 bileta për në teatr për të dielën ora 19 për të komedia Shiko kush erdhi. Bravo Juna. Dimri vetëm së madhe, mirë. Okej, okay, kemi tani miq dashur edhe një pyetje tjetër në lidhje me këto mbiemrat. Kujdes. Atëherë, këtë mund t'aj gjeni të tiju. Mm-hmm. Princi ishte i tiju, apo Rosaku ishte mtuar? Dekord. Princi ishte i tiju, apo Rosaku ishte mtuar? 069-2017-222 dërgonë me sa gjithuaja pa haruar të shkroni dhe emrin për që në fitues. Ndërkohë duhet ju kujtoj diçka në lidhje me dyqanin e ëmbëlsirave Sinagon, i cili gjendet në rrugën e Kavajës, ngjitur me kishën ortodokse, së shpejti do të hapi edhe dyqanin e dytë, që do të jetë diku pranë Tiranës së Re. Gjithashtu Sinagon mund të vijë më afër jush në zyrë apo në shtëpi nëpërmjet numrit 068-25-55-550 dhe 069-26-60-660. Faleminderit Heri, ndërkohë që kemi një tjetër pyetje nga Prit Price e Dimi. Dashur dhe dhe mbajmë shkurt dhe ëmbëlsisht. Pyetja është kjo. Ku shkon papa sot? Ku shkon papa sot? 069-2070-222. Papa duhet jetë të çuar. Papa me siguri ka ndoshta dhe fluturuar ndërkohë. Dobra, se nuk e di se si ka oraret. Ku do tulet është ideja? Alitalia, po ku shkon papa sot? Është pyetja për ju. 069 20 70 222. Kjo është për dy bileta për në kineman Cineplex. Mi shdashur për filmat. Filmat janë javës, si filmat janë të bukur, të mrekullueshëm në fakt. Do të dishte cilat janë filmat. Horrible Bosses, Penguins of Madagascar, Horrible Bosses edhe Left Behind. Okay. Penguins of Madagascar, Horrible Bosses, Left Behind. Ka janë tre filmat sot në Cineplex. Nikol Scherzinger do të vi tani miqdashur me këngën Your Love në Club FM 100.4. Ora është 90 minuta gëzuar pavarësin. Jemi në orën e punës, mbas pak do të takojmë edhe një personazh për të na folur pikërisht për orientimin e studentëve, zyrat e karrierës, shumë informacioni i nevojshëm për gjithë ata që duan gjejnë një punë dhe ta mbajnë atë. Something about you so enticing. Even when I try to fight and knock me out like Michael Tyson, I'll do whatever you want. And you Albania. It's time to wake up and have a laugh. Wake up and have a laugh with Blendi and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Anisa Subashi, këtu me ne miq dashur, ajo është dekane e studentëve në Universitetin Evropian të Tiranës, e gjithashtu drejtore e përgjithshme e pranimeve dhe kujdesit ndaj studentëve. Kështu që Anisa, mirëmëngjes, mirë se ke ardhur. Mirëmëngjes. Faleminderit. Kënaqësi që të keni këtu me ne. Faleminderit edhe ju për ftesën. Flasim pak për për studentët sot. Në orën e punës ne duam që t'i japim informacion mbi gjëra të ndryshme që që u vlejnë të rinjve, qofshin këta në universitetin tuaj apo në universitetet tjera, gjithandej ka zyra të formimit të karrierës, edhe këshillimit të karrierës për studentët. Më shpjego pak si funksionon kjo si strukturë. Fillim si ndërtohet si strukturë, çfarë funksioni ka? Pse duhet për shembull dikur ka qenë shteti, kam përshtimin që pa, kjo ka të bëj pak që me strategjin. Në qëfë se ne shikojmë strategjin e punësimi që ka qënë 2007-2013, po them një nga strategjit e para që është bërë në basë në djetës, është pjesë e dokumentacionit të strategjis zyra e këshillimit karierës, sidomos zyrat e punësimit. Gjë që mund themi që kote fundit ka marrë një rëndësi të gjatë madhe, sepse shumica e të rinjve janë regjistruar në këto zyrat punësimit. Ndoshta kanë marrë rezultat, jo, nuk kam të dhëna për këtë, por që di që kanë funksionuar, do të thonë funksionojnë si zyra këshillimit karrierës. Kemi fjalën për zyrat e punësimit. Zyrat e punësimit që hap ministria. Që hap ministria e punës dhe mirëqenies. Kemi pasur Gencin këtu. Okej, Genc Kojdhelje. Atëherë, një gjë tjetër që unë dua të them, përveç zyrave të punësimit, në universitete apo në sistemin parauniversitar funksionon këshillimi karrierës. Për shembull, po marr një shembull, ndoshta në UET, ne kemi një zyrë të posaçme që është zyra e këshillimit karrierës, e quajmë. E kemi të ndarë në dy drejtime, në sistemin bachelor dhe në sistemin master. E kemi ndarë në dy drejtime sepse po të flasim ndoshta për këshillimin e karrierës, këshillimi i karrierës ka shumë përcaktime. Madje përcaktime dhe zbatime, duke u bazuar këtu në kohë, në grup mosha të ndryshme. Dhe ne e kemi ndarë në grup mosha të ndryshme sepse po themi bachelori përmban atë grup moshë që është 18-21 vjeç. Masteri ka një grup moshë shumë të madhe, ndoshta që kanë bërë pushime. Mund të jenë edhe 50 vjeç, po. Patjetër u rikthen shumë. Ne kemi student 50, po te 40-at i kemi. Okej. Dhe madje për kuriozitet po them këtu që një përcaktim i sakt për këshillimin e karrierës është dhënë nga një dokument strategjik që është bërë nga një organizatë për bashkëpunim dhe zhvillim ekonomik, që thuhet që këshillimi i karrierës ka të bëjë me disa ide, me disa aktivitete të mirë përcaktuara, të cilat organizojnë ose mirë menaxhojnë karrierën tonë. Por çfarë, duke patur parasysh këtu arsimimin, trajnimin profesional, kurset profesionale, sepse ndonjëherë kur ne flasim për këshillimin e karrierës e lidhim gjithmonë me punësimin. Por po ta shikojmë në fillesat e para, ne duhet ta lidhim shumë me atë që ne e quajmë ndoshta internship tani ose praktik, praktikë në periudhën. Por në fakt nuk duhet filloj që në fillim, në momentin që studenti shkel për herë të parë fare, pa, kur vjen të informohet, domethënë se që aty fillon deka që do zgjidhni për studiuar. Nëse do të shkosh për shkenca politike apo për mjekësi, që këtu karriera jote është gjë interesante, Blendi, për shembull. Neve, po ta shikosh edhe ti ke fëmijë të vogël dhe un kam fëmijë të vogël. Në mënyrë të pandërgjeshme ne i bëjmë një këshillim karriere që në po themi që në moshat e para duke i pyetur që çfarë do bësh kur të rritesh. Do thënë, kjo është një mënyrë të pandërgjeshme dhe të pa strukturuar, një fëmijë i vogël nuk e di se çfarë do të thotë në atë moment. Shumica thon balerin, dentist, pilot, astronaut. Por me atë pyetje ndoshta ne duam ti tregojmë fëmijëve që realisht ata kanë mundësi zgjedhje kur të rritin. Është ajo gjëja që, domethënë, ju sapo niset që më thoni që në fillim ne duhet bëjmë këshillim karriere. Në Shqipëri ka pas një mungesë goxha të madhe për informacione për këtë. Tani së fundmi është futur, po themi, në sistemin e mesëm, një lëndë e cila është shprehite e këshillimit karrierës, është një lëndë e cila bëhet në mosgabofsha në klasën e 10, që i bie në vitin e parë gjimnazit, ku jepen, po themi, hapat e parë, çfarë duhet të ketë një individ që të bëjë këshillimin e karrierës, kush janë këshilluesit e karrierës dhe çfarë informacioni marrin këta individ. Në Universitetin Evropian ne fillojmë që me bërjen e një CV-je. Ndoshta është pak do duket sepse njerëzit dinë të bëjnë CV-n, por po ta mendojmë ne kur e kemi filluar dhe ne e kemi pas vështirë se si të shkruajmë, çat shkruajmë përpara eksperiencat, kush duhet, kush duhet vendosur. Shikoj për shembull edhe CV-sh që vjen kështu nga tre faqe me çdo trajnim treditor që mund kanë bërë në një workshop apo një seminar thonë. Ne unë kam parë CV me 7 faqe. Domethënë që kush ka kohë lexoj CV-n tënde me 7 faqe. Prandaj ne fillojmë dhe i bëjmë domethënë në mënyrë të strukturuar e themi se çfarë duhet shkruar në CV, çfarë është e rëndësishme për të shprehur atë. Atëherë mund ta themi këtë për ata që dëgjojnë që një CV me 7 faqe gabim? Jo, patjetër, është shumë gabim. Maksimumi është 2 faqe. Mendo edhe ti vetën nëse dëshiron, sidomos ata që merren me burimet njerëzore, se ti vin çdo individ që vjen për interesim për punë të sjellë një CV me 7 faqe. Me 7 faqe, po, nga 100 për shembull 700 faqe. Dhe i bie që ndoshta edhe ti mund të jesh shumë i mirë. Por nuk individi që e merr këtë CV nuk ka kohë ndoshta ta lexojë ato shtatë faqe. Po, ka dhënë një ditë për shkakun që nëse ti je, po themi 23-24 vjeç dhe ke 7 faqe CV, duhet par pak me dyshim, ëh. Ku gjithë kjo përvojë, ose nëse ti nuk ke aftësinë të sintetizosh për veten tënde, atëherë ajo është një dritë e kuqe. Një gjë tjetër që ne i ndihmojmë është edhe letrat e interesit. Për shembull që mënyra se si ata duhet shkruajnë një letër interesi për vendin e punës ku ata aplikojnë, si të shkruajnë një letër motivimi, dëshirën për të shprehur. Ne madje fillojmë që me këto që janë hapat e para. Këto i zakonisht ne i zhvillojmë në bachelor. Ndërsa këshillimin e karrierës në master ne fillojmë me portofolin. Pra, domethënë ne kemi quajtur ngritja e një portofoli për çdo student. U këtu jo studenti ka vendosur po themi çfarë ka bërë në 3 vjeçar, pra në sistemin bachelor, çfarë ka bërë ndoshta nëse ka qëndruar pushim në një kohë të caktuar dhe fillon dhe e mbush këtë portofol me të gjitha aktivitetet që ai do të realizojë këta gjatë këtyre 2 viteve master që bën në UET. Le të themi këtë gjë që situata e punësimit në Shqipëri jo dhe aqe mirë, situata e punësimit rinorë në Shqipëri, jo dhe aqe mirë, kjo e bën punën tu, aji akoma më të vështirë, se sikur kjo vënd ishte duke marrë të rinjën punë, atër do të ishte shumë më kollajt, këthe ishte një dispatcher, ti, atje, shko atje. Do ishte shumë mirë, do ishte ideale. Do ishte shumë e zënë, por... Në një vënd si që Shqipëria, që është me një ekonomi në zhvillim, apo në një vënd tranzicion që... Domethënë na vjen këta themi, po. Jo, s'ka që e themi. Realisht, është e vërtetë. Po mësuam tani. Edhe nuk ka përshtime më duket më. Mundësitë për arsimim, mundësitë për punësim janë të pakta. Domethënë, njerëzit ecin me ritme të shpejta, po ta shikosh të gjithë të rinj, mundohen të bëjnë master, mundohen të bëjnë ndoshta jo një master, po dy, pra janë me ritme të shpejta, por ekonomia është me ritme të ngadalta. Edhe po ta shikojmë ka një mosbalancë. Gara shumë e fortë pra. Me thënë është me vërtet e mungesë oferte dhe kërkese. Domethënë, ndoshta mund të ketë më shumë kërkesa, por pak oferta. Dhe kjo e bën që tregu joni punësimit mos jetë i qëndrueshëm. Ka ndonjëherë një papërputhshmërim midis asaj që kërkohet dhe asaj që ofrohet. Për shembull, flasim për këta teknik, inxhinier, këto firmat e mëdha, gjëra si TAPI, për shembull, që vjen tani, ose këta që shpojnë puset e nanta, se gjëra të tilla që janë ca profesione shumë specifike që tregu nuk është i ofron, ndërkohë që ka një fakultet gjeologji minjera apo por që janë të papreferuara, të pa. Ne është për shembull për të ardhur kësaj, sepse un po marr ju marr të shemb, po marr një shembull tjetër mësuesia. Por shumë studentët të cilët vazhdojnë për mësuesi janë studentët të cilët ka një mesatar shumë tullët. Nuk i ka dalë preferenca e parë që kanë pasur dëshirë ekonomik, juridik, kanë pas një preferencë 3-4 për mësuesi dhe shkojnë. Por është një nga, po themi, profesionet më rëndësi. Së mos ne që kemi ndosha fëmi që mendojmë që o bobo kur të shkoja e në klasë të parë, të dytë, të tretë, kush do jetë mësuesja, madje që tani unë filloj dhe më mrakosem se si do jetë mësuesja që do t'japim mësim klasën e parë, dhe shikohet që ndoshta këta student duhet të punojnë akoma më shumë. Janë profesione të cilët nuk kanë pas një kërkesë. Tani tutje ka filluar një kërkesë që të gjithë njerëzit po interesohen për mësuesinë, që të kenë mësuesa më të kualifikuar. Kjo gjë bën që këta individ tani, pra domethënë patim një hendek që nuk shkonin këta student për këtë periudhë caktuar, pra kishim një mospërputhshmëri kërkesë dhe ofertë. Tani që e kemi këtë lloj kërkesë oferte, pra po shikohet që shumë student me rezultate shumë të mira po e kërkojnë si dek të parë mësuesin. Kështu që domethënë ndodh ndonjëherë edhe një kthesë e tillë. Okej, varësi ndoshta nga tregu i punës. Përvoja Jo, dhe është e gjatë dhe student mund të kesh pasur shumë që vinë dhe duan të këshillohen për karrierën. Çfarë gabimi bëjnë studentët? Për shembull, cili është njëra nga gabimet më të shpeshta që ose në koncept, domethënë, ku ty të duhet të punosh jo më djalosh apo vajzë, nuk funksionon kështu dhe ti tregosh se si është realiteti. Ne këshillimin e karrierës e fillojmë që në momentin e regjistrimit. Kur një student vjen me informacionin e parë, kur vjen dhe sidomos me informacionin bashkë me prindit, ne bëjmë pyetjet e para, që janë pyetjet ku ka mbaruar, me çfarë rezultatesh ka mbaruar, kush kanë qenë hobbit e tij gjatë 4 viteve, çfarë i pëlqen më, çfarë i ka pëlqyer më shumë gjatë këtyre 4 viteve. Ajo çfarë shpesh herë që bëhen gabime është se vijnë të diktuar nga prindi. Nëse prindi ka pas një profesion ose nëse prindi nuk e ka pasur si dëshira atë profesionin dhe nuk e ka realizuar, e fillon ta projektoj tek fëmijët dhe me këta lloj prindësh, me këta fëmijë kemi pak të vështirë, po. Sepse babi do që ai të bëhet doktor si babi. Do të bëhet jurist, se ka pas dëshirë shumë babi të jetë jurist. Kur ne realisht, jo nuk është bërë babi jurist. Dhe do që të bëhet fëmia. Mi babi mund të vazhdoj. Do një master. Jo, mund bëj një. Hajde më babi vetë vaj. Bëj jurist. Sa herë kemi thënë këtë? Që çunin. Dhe vjen fëmia për shkakun shumë i mirë në shkencat eksakte. Dhe prindin dëshiron për shkakun që ta vazhdoj një nga shkencat sociale apo e kundërta. Fëmia është shumë i mirë në shkencat sociale. Për shkakun unë kisha një vajzë që erdhi para disa kohësh ku për regjistrim, po e dashuronte psikologjinë. Edhe kishte me shumë pasion. Ishte me dy prindri dhe ata këngulni që jo, duhet të vazhdoj ekonomikun sepse ka më shumë mundësi punësimi, ka më shumë ndoshta të ardhura, psikologjia akoma nuk është e njohur në Shqipëri. Dhe në një dyzim të madh midis prindëve, domethënë ne po diskutonim dhe realisht po bënim një këshillim karriere. Duke diskutuar, po themi gjërat pozitive që ka secila fush, secila deg. Arritim në konkluzionin që dëshira e individit për të bërë një profesion është shumë herë më e madhe sesa po themi ndryshimet që ai mund të bëjë. Ai mund të vazhdojë, mund të mbarojë 3 vite ekonomik, do ta shikojë që nuk do gjej veten dhe pastaj do të vazhdojë të bëjë një universitet të dytë. Dhe ram dakord që ajo vazhdoi psikologji. Unë mendoj se në të tjera raste këshillimi i karrierës është goxha efektiv. Por ka raste që realisht nuk ka fund. Me zor nuk është, nëse dikush e ka me shumë pasion atë, edhe pse e di për shembull që ca lënda duhen edhe të tilla, domethënë këto humanitetet për shembull, un jam fan i humaniteteve, di, është e vështirë të punësohesh kur mbaron filozofi apo kur mbaron edhe jashtë për shembull studime shekspiriane. Apo kujton se çfarë, ti njeh Shakespeare-in, një dramaturgjin, etj. Si këto, por që sot për shembull në Itali, çfarë do bësh me atë punë? Se kërkon ti kjo që ditë lidhi tela apo të ku do ndani? Si do ndodhi edhe këtu në Shqipëri, që do kemi shumë nevojë për individ që do na din të na rregullojnë kondicionerin, na rregullojnë ndoshta shumë gjëra hidraulike që besoj se ndoshta po merr pak rrugë sepse po i arsimi profesional po jepet një, po themi një prioritet arsimit profesional, por që para ndoshta 2-3-4 vitesh të gjithë ishin me dëshirën për të vazhduar një universitet thjesht vetëm për ta pasur këtë. Është kjo dëshira. Kam përshtypjen që ti përballesh me këtë, po është akoma, domethënë të qenit në universitet ose të mbaruarit në shkollë të lartë, përveç që ta bën jetën më të lehtë dhe më të mirë dhe pa diskutim të gjithë duhet arsimohen. Unë jam, kjo nuk ka dyshim. Po, a ke vënë re për shkakun që në Shqipëri ka qenë edhe për status, domethënë është më të lartë. Flitej që në kone në verit. Pastaj kemi pas mungesë. Pra, ishte sepse ishte për atë për lloj periudhe, kur në një familje dy fëmijë, njëri vazhdonte universitetin dhe motra ose vllai nuk lejoi sepse kishte vazhduar vllai më i madh, kuptohet që ai fëmijë është rritur me një inferioritet të madh dhe me një mleft të madh ndaj gjithë po themi aty sistemi por dhe me dëshirën për ta vazhduar. Dhe këtë lloj dëshire që ai ka pasur ja ka transmetuar fëmijës së tij. Ndoshta fëmia e tij nuk ka pasur nuk dua të paragjykoj këtu nivelin intelektual për ta vazhduar universitetin, por vetëm dëshirën që ka pasur prindi, ai ja ka transmetuar që ta vazhdoi këtë. Është gjithmonë ajo pjesa e mohimit. E kemi shtypur në të psikologjisë e themi, është një nga mekanizmat tonë mbrojtës. por vetëm një gjë do ta them që unë shoh që të paktën edhe këtë vit unë e kam parë dhe e kam parë goxha mirë që nuk ka pasur student që të kanë ardhur për të regjistruar sepse thjesht e duam një universitet. Ta kemi. Mm-hmm. Jo, sepse kanë pasur synimin që të ecin përpara, të kenë një universitet, të vazhdojnë, po themi, sistemet universitare për një plan për të ardhmen. Pra domethënë, po them që ndoshta këshillimi i karrierës ka filluar të japi pak frytet e tij. Ndoshta edhe gjithçka që është folur edhe një vëmendje e re, një qasje e re ndaj ndaj mënyrës se si është bërë shkollimi i lartë. Un për shembull dua të them këtu që ne duhet të kushtojmë një rëndësi shumë të madhe këshillimit të karrierës për sa i përket dy, sidomos dy grup moshave të caktuar, të rinj dhe gratë. Janë dy grup mosha të caktuar të cilat këshillimi i karrierës është shumë i rëndësishëm për t'u dhënë, sepse janë dy kategori që shpeshherë ndoshta është mohuar e drejta për të vazhduar studimet për në sistem në pak në sistemin e kaluar ose të rinj të cilët e kanë dëshirën për të vazhduar këtë lloj. Dhe ajo çfarë unë mendoj që ne synojmë është që të mos i japim të rinjve ta lidhim këshillimin e karrierës vetëm thjesht me punësimin. Por unë mendoj që është shumë e rëndësishme dhe ajo çfarë unë bëj është që të rrisim vetvlerësimin, të rrisim kapacitetin e këtyre individëve, të rrisim motivimin, aftësinë, dëshirën për të vendosur në një moment të caktuar të jetës së tyre se çfarë është më e mirë. Për ata vetë. Okej, okay, do të ndërpresim programin vetëm për pak. Do të dëgjojmë një këngë, këtë e kërkon Timi me një ngulm të madh, po them. Është një këngë e këngë vjetër, megjithatë e dashur shumë, është nga Hathaway, quhet What Is Love. Po kur të kthehemi, Anisa duaj që të flasim pak edhe për marrëdhënien me kompani të mëdha. Do të thënë se si këto vijnë dhe kërkojnë studentë talentuar tek ju dhe çfarë kërkojnë nga studentët, çfarë si mund të ndihmojmë studentët që të paraqiten sa më mirë për të pasur e përsin ndoshta e për ta zënë atë vend pune që jo vetëm ata e kërkojnë por edhe shumë tjerë. Hathaway. Mishë të keni ardhur në orën e punës të në klubin e mqesit, mishë dashur është 9:36 minuta tani, Anisa Subashi, shtu me në dekane studente në Universitetin Europian të Tiranës, për të folur pak për kontaktet që ti mban, për shumëll me kompanit në dryshme, kur ata vine kërkojnë që të punsojnë student të rinj, që janë nga Universiteti juaj, dhe duhet të pyes, cila deg është ajo që kërkohet më shumë, nëse dikush për shumëll është duke në të gjuar që është në vit fundit të gjimnazit dhe do të filloj vitin tjetër të shkojnë në universitet dhe do për qëllimin kryesor ka të krijoj një karrierë të mirë edhe le të themi edhe diçka se doja ta thosha këtë edhe më parë. Njeriu sot me këtë botën e re dhe profesionet e të ardhmes, disa prej cilëve akoma nuk janë krijuar, ndron karrierë statistikisht deri në 6 herë gjatë jetës. Kështu që asgjë kjo e bën akoma më të, do nuk jemi në një gjë me themel dhe me baza, por është një realitet gjithmonë në lëvizje, gjithmonë fluid ky i profesioneve. Po, cila është dega tani në këto momente e preferuar, e kërkuar dhe e tërhequr nga tregu i punës? Ne bëjmë një lidhje, do të thonë ne bëjmë të lidhen me tregun e punës gjatë gjithë kohës. Dhe ne synojmë që studentët tanë të kemi sa më praktik kur dalin për tregun e punës. Mm-hmm. Madje edhe kurrikulat tona janë shumë praktike. Do të thonë ne sidomos në sistemin master, kur është edhe më lidhja më e ngushtë me tregun e punës, i kemi që shumë pak teori, pra një 30% teori dhe 70% është praktik. Që do të thotë, ky student kur del nga banka të shkollës, mm-hmm, e ka shumë të lehtë për të punësuar. Studentët tanë më të punësuar janë studentët që mbarojnë fakultetin e ekonomisë dhe teknologjisë informacionit. IT, do më thënë, teknologjisë informacionit? Ekonomin dhe informatikën ekonomike. I keni bashkë? Do më thënë, janë në një fakultet, e kuptoj. Kemi financën, kemi menaxhimin, kemi marketingun, kemi dhe informatikën, kemi dhe informatikën ekonomike dhe informatikën e aplikuar. E kuptoj. Dhe kjo është kategoria që kërkohet më shumë. Po, kemi edhe numër më të madh studentëve, por kemi edhe kërkesa për punësim shumë nga kjo. Cilat janë disa nga kompanitë? Cilat janë sektorët për shkakun që i marrin këta studentë? Ne bëjmë çdo vit kemi panajirin e punës. Mhm. Në këtë panajir pune zakonisht janë të ftuar 50 kompani, këto janë të fushave të ndryshme, duke filluar që nga institucionet shtetërore, për shkakun ne kemi pasur lidhje madje edhe si vjet do kemi lidhje me drejtoritë arsimore, që edhe drejtoritë arsimore janë pjesë. Duke qenë se ne kemi edhe mësuesin, pra master në mësuesi dhe shkencat e edukimit. Pra lidhje me drejtorinë arsimore në mënyrë që studentët uaj të punësohen në drejtorinë nga drejtoria arsimore. Tien, po themi pjesë mësues të tjerë. Pjesë e profesionistëve të fushës edukimit. Mm-hmm. Kemi kompani të cilët janë të fushës juridike, me zyrat notariale, me po themi ndoshta pse jo tani mund të krijojmë këto lidhje me gjykatat të shkallave të ndryshme, dhe një pjesë shumë e madhe janë të fushës ekonomike, sidomos janë bankat, ku zënë pjesën më të madhe zënë, mm-hmm, bankat. Ne po thuaj se me Credins, me BKT, me gjitha bankat, mos të kalojmë ndoshta në reklama, i kemi lidhjet e marrëveshjeve bashkëpunimit. Pastaj me institucione të ndryshme pafund. Domethënë financa, po themi që kjo është një lloj sigurie për studentin. Domethënë financa, marketingu dhe menaxhimi janë goxha të preferuara. Një trend i ri i si vjetëshëm që unë kam para është dhe komunikimi dhe marrëdhënie me publikun. Një degë e re, yes, e cila realisht po që po fuqizohet goxha, sepse shumë studentë kanë parë çdo kompani ka nevojë për një PR në fund të ditës. Është vërtet. Ja ku jam, unë jam diplomat i kësaj dege, mund bësh shumë gjëra, përfshin radion po. Edhe domethënë tani un po të marr shembull ty kur bëj këshillim në karrierës për këtë deg. Për komunikimin po dhe marrëdhënien me publikun po. Okej, shumë mirë, faleminderit që m'aftë. Po ti rrofsh se ishte vlerësim edhe për mua. Kështu që me të vërtetë realisht unë e shikoj që ndoshta pjesa ekonomike ka akoma një vend të rëndësishëm në punësimin. Kjo është çka kërkohet më së shumti, domethënë menaxher, administrim biznesi, finance bank, edhe IT-ja, po themi. IT-ja. IT-ja kërkohet nga një spektër i gjerë bizneses. Ne kemi bërë një gjë të po themi të këndshme, mm-hmm, në erdhje lezetshme, po është kemi bashkuar informatikën me ekonominë dhe kemi bërë një degë informatikë ekonomike në dy profile, kemi ndarë finance bank dhe menaxhim biznesi. që ta bëjmë që ky student kur dali në fund të ditës të ketë dy, po themi, dy diploma. Ndoshta jo nuk i merr dy diploma, po ama merr informacion për dy degë të ndryshme. Gjë që e bën që ai më i kompletuar, po themi. Është ka dhe më shumë mundësi punësi. Po sot tregu i punës kërkon njerëz që të kenë aftësi, ajo multitasking e famshme që përmendet aq shpesh, domethënë, pra ti je i aftë bësh më shumë se sa një gjë. Sepse askush nuk do, mendoj unë, që të të marrë ty, çfarë ti, unë jam financiar. Dhe të tuli atje në atë kompjuterin tënd dhe thotë vazhdo bëj financiering këtu dhe mos shiko as majtas as djathas që ndihmosh me asnjë gjë tjetër. Biznesi shqiptar është i vogël, po them, është i ri në pa diskutim, po ta krahasosh me bizneset e konsoliduara në botë. Kështu që ka nevojë për njerëz që mund të bëjnë më shumë se sa një gjë. Që mund të bëjnë disa gjëra. Kjo është më rëndësishme. Fleksibilitet. Fleksibiliteti. Un çfarë vëre, domethënë ne kemi mbi 100 kompani me të cilat bashkëpunojmë. Pra përveç panajerit të punës, ne me këto kompani jemi në bashkëpunim me gjithë kohës. Kemi kryer marrëveshje bashkëpunimi, ata vinë, po themi flasin, diskutojnë për kompaninë e tyre në web, ne dërgojmë studentët tan, bëjmë praktika dhe ajo çfarë më e rëndësishme është që ne i ndihmojmë studentët tan të fillojnë të bëjnë praktikat mësimore, pra dolëm te këshillimi i karrierës. Në fund pra, kjo është në fund të 4 vjetëve? Shumë e rëndësishme. Ose 3 vjetëve? Ata praktikën ata e bëjnë gjatë gjithë kohës. Pra domethënë ndarën periudha të caktuara, studenti është i lirë të bëjë internshipe. Por në këtë mënyrë kur studenti bën internshipe ndihet shumë më mirë, sepse merr informacion, nuk është më pjesën e panjohur, po një mister e prek më nga afër. Ne kemi për shumë zyrat e kontabilitetit lidhje. Ne kemi edhe me kompani shumë të vogla, Balf Oil për shemb, i cili realisht na mundsoi 3 vende për ku punsoi 3 student gjatë periudhës kohës verës. Shumë interesante për një student i cili ndoshta qëndron me qira në Tiranë, këto gjatë 3 muajt e verës ai punon që ti ket edhe këto të ardhura për gjatë gjithë vitit. Kanë studentët pretendime në përgjithësi? Kjo është diçka që herë pas here bëhet edhe objekti i barsaletave ose batutave ose edhe skeçeve humoristik për shkakun. Studenti ka pretendime. Dua të bëjmë drejtor. Të filloj pak drejtor për shkakun. E gjem. Është pak kontradiktore sepse realisht ka student që duan të punsohen, vinë te zyra e kujdesit të studentëve, diskutojnë me ne, sepse ne jemi një staf i tërë, do më dhe një staf goxha i madhë në universitet që punojmë, jemi 3 zyra që jemi me fokus studentë, pra këshillimi i karierës, kujdesin dhe studentëve, duke qënë se ne bëjmë vazhdimisht dhe aktivitete ekstrakurikulare, për shumëll ne, një grup studentës ishin në Eagle, një grup studentët i kishim e Antea, pra do më dhe studentët ta në shkojnë dhe shikojnë dhe si punohet, funksionon, si si funksionon një kompani. Dhe vinëm dhe diskutojnë që dekane po ja, neve na duhet një punë dhe ne mundësojmë, bëjmë këtë mundësimin e madje dhe goxha edhe po themi dhe televizione vina kërkojnë për intern. Dhe kur vjen puna, domethënë ti ke një listë për 5 vetave, dëshiron ta çosh atje, dhe shpeshherë ka një kontradiktë që studentët mund mos e pëlqejnë këtë lloj pozicioni pune sepse pretendojnë ose vinë me një ideal që duan një pozicion më të mirë pune. Kur unë realisht e filloj dhe i them, dëgjoj, unë vetë personalisht e kam filluar me një rrok minimale. Unë e kam filluar me $30 në muaj, ishte 4 orë punë, bëja në ato kohë në 2002. Nga atëherë dollari ishte me 96 lekë. Si ishte me një? Asme një, po e vërtet. Po realisht, më dhe në them dhe aku jam tani, po punoj një pozicion, punë. Më dhe filloj duke edhe ndosha dhe shumë i personal. Po tjetër, kjo duhet kuptuar ndosha, kjo është... Por që janë të pakt këto blendi që duhet thema, sepse me të vërtet, unë mendoj se brezi i ri është goxha i mirë informuar për tregun e punës dhe unë kanë filluar ta duan punën. Dhe kjo më pëlqen realisht kur diskutojmë me studentët, sepse e duan punën. Kjo është një gjë që duhet ta themi, që njerëzit ose të rinë të mos dekurajohen. Kur oferta që u vjen atyre nuk është oferta e një jete, po themi. Ajo është, unë gjithmonë i them, çdo njeri ka mundësi, do të thënë, shikojni si një trampolinë, për të qenë diku, për të shkuar diku tjetër, për të marrë eksperiencën. Mjafton edhe ne kemi bërë një gjë shumë të mirë në universitet dhe jam krenare, dua ta them pak. Patjetër. Ne kemi hapur një zyrë, e cila është zyra posaçërisht vetëm me student, nuk ka staf. janë një grup prej 5 studentësh, sepse unë vi nga një kultur e peer educator, nuk e di, edukimit bashkëmoshatar. Nga njëri tjetri. Po, nga njëri tjetri. Ku ka më mirë se sa ti ta marrësh informacionin për një çështje të caktuar, ndoshta qoftë edhe për këshillimin e karrierës, nga një nga bashkëmoshatari yt. Është e merr shumë kollaj, nuk e merr më më mirë, më drejt për drejtë. Fjalori është i njëjtë, do nuk është një fjalor si një person i rritur profesional. Ku lart poshtë, lart poshtë, më thën piramidën. Nuk ke atë ndoshta distancën që mund ta kesh me me një profesionist. Interesant. Dhe ne kemi vendosur këtë, po themi, këto student të cilët japin informacion për çfarë nevojitet studentit. Mm-hmm. Kemi bërë të tutoriatin, por kjo i ndihmon shumë studentët edhe për orët e punës, për sa i përket këshillimit të karrierës, pra për, edhe për punësimin, sepse studenti që është një vit më i madh, ka më shumë eksperiencë, di se çfarë dhe e orienton, për shkakun ku ta bëj dhe praktikën. Mm-hmm. Do të thotë, un kam qenë te ky institucion. Mm-hmm. Shko te ky sepse ky institucion do të të jep më shumë mundësi. Po, po. Dhe me njëri tjetrin na tha, është si fjala nga. Edhe ndajn, po. Okej, okay, mirë, ne kemi mbritur në fund kohës tonë, po, ka shumë shpejt. Anisa Subashi, miq dashur, dekane studentëve në UET, faleminderit shumë për informacionin. Edhe mbani mbani kështu këtë punën e mirë me këshillimin e studentëve, karrierën. Kemi një batutë nëse kam kohë. Më vjen një studente, më them, "Merresh me këshillimin e karrierës?" Po, i thash dhe fillova t'i jap një informacion, por pa e pyetur, duke menduar se studente e UET-it. Mm-hmm. Dhe në fund fare, domethënë pasi diskutojmë, po ja ti ke mundësi të zgjedhësh për këtë, po i thash unë, "Çfarë ke mbaruar në UET?" Sepse po mendoja për bachelor, mm-hmm. Kur thotë, "Jo, thotë, unë kam mbaruar në shtet." Po si, ka marrë vesh dhëtë që në UET bëhet këshillim karrierë dhe erë dhe bëra. Realisht të knaqa pa funda, sepse ishte një vlerësim në godaj në vinte nga jashtë edhe që merte një këshillim karrierë. Shkëllqyëshëm. Mirë, faleminderit shumë. Është koha tani mish dashur për pak publicitet. Do të kthehemi shumë shpejt këtu në orën e punës me më shumë 9:47. Klubi i mëngjesit në Club FM dhe Club TV. Mundësuar nga Vodafone. Luce buona delle stelle, dimmi adesso dove andrò. Se non lascio cosa faccio, dimmi se rifletterò. E vorrei imparare ad imitarti, a far del male come sai. Ma non posso, non riesco, non ho equilibri miei. Sai che pensere ad ogni a noi, perderei la mano a farmi male se lo vuoi, smetterei di piangere ai tuoi segnali e poi, forse potrei fingere ma non ci crederei, io correrei a salvarti, a dirti che così non può durare, correrei a parlarti, a consolarti, niente più dolore. Scalda in pace chi già sai, fa che la mia rabbia invece si raffreddi casomai. Sai che pensare ad un male che non ci ferisca mai, pensare a una scusa che non ti deluda mai. Preferisco i fatti alle parole anche se poi preferisco me a chi finta come noi, io correre a salvarti, a dirti che così non può durare, correre a parlarti, a consolarti, niente più dolore, correre a fermare il tempo insieme a lui, le sue torture, correrei da te, ti stringerei senza scappare mai più, senza scappare. Scappare mai dal punto in cui correvo e stavi fermo. you. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit, miq dashur, ju përshëndesim që të gjithë. Ju urojmë ditë fantastike. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, Altinin, Olden dhe Lorin çdo mëngjes me juve nga ora 7 deri në orën 10 dhe kemi pasur këtë orë të fundit dedikuar punës e punësimit e zyrave të karrierave. Siç morëm vesh, ajo që kërkohet më shumë janë dengët ekonomike, menaxhimi, IT-ja kërkohet financa, bankat janë një nga sektorët që po merr më shumë në punë, më pak të tjerat. Megjithatë, siç u thash, çdo profesion apo çdo degë ka fat rrisën. Po, edhe dega që un kam bërë për komunikim për shkakun, ka sigurisht kërkesë, sepse edhe një, po themi, kompani minerare duhet të ketë zyrën e vet komunikimi me publikun. Sot gjithçka është edhe një formë komunikimit me publikun, mënyra se si do ta paraqesësh kompaninë, mënyra se si do ta prezantosh e ndërtosh atë imazh që kompania ka, marrë gjithmonë e rëndësishme. Por siç edhe Anisa po na thoshte, degët e ekonomikut janë ato që punësojnë më tepër. Nëse kjo nuk është një këshill për punësim, çfarë është? Pik pyetje. Atëherë, përgjigjen në 069-2722. Olta ka fituesit e fundit për sot se duhet të shkojmë. Patjetër. Atëherë Papa do shkojë në Turqi. Bravo Papa. 497 i varon numri Donit, fiton 2 bileta për në Cineplex. Bravo. Ndërkohë kuici i fundit ishte i kaltër. I kaltër. Është Albana që fiton 2 bileta për në Cineplex. Bravo Albana. Ose siç thuhet ëmbëlsisht kaltrush. Me përkëdeli. Un në fakt përgjigjja saktë ishte i vogël. Vogël me ata. Princi i vogël, një princi i kaltër dhe Rosaku i kaltër i shëmtuar nuk më. Këto duan të kaltrin. Rosaku i vogël i shëmtuar. Është Rosaku i vogël i shëmtuar Olta. Edhe është Olta në fund. Në rregull, më falni. Olta. Olta ka fituar 3-2. Olta ka gabuar. Okej, jepja vetes tani duratën, nuk pa punë. E mori për vetëm duket. Jo. Olta. Po si Olta që mbaron me numrin 335? Jo. 932. 932. Okej. Pas ke marr klub, bravo. Kthehemi sërish të hënën në klubin e mëqyesit, miq dashur, ju përshëndesim që gjithë, ju urojmë një fundjavë fantastike, gëzuar. Gëzuar festa. Festa 28-ën, 29-ën. Bëvshi qe. Gëzuar. Alesso bashkë me Toby Lou Heroes. Mirupafshim.